Καλημέρα σε όλους. Πάλι μου λέει ότι περιμένει. Δεν με έχει εδώ, στο YouTube. Λοιπόν, ακουγόμαστε, είσαι σίγουρος? Το λένε ότι είμαστε έτοιμοι, έχει αρχίσει η εκπομπή. Η εκπομπούλα της Λαμπρινής. Άμα το λένε, και του Δημήτρη Κούλαλη. Και του Δημήτρη Κούλαλη. Ναι, τα τσιγάρα, μισό λεπτό να τα πάρω και έρχομαι. Λοιπόν, ήρθαν τα τσιγάρα της Λαμπρινής στόμα. Εγώ θα απασχολήσω το λαό. Καθώς μας απασχολά, όσο έχουμε να τα πούμε μία ολόκληρη εβδομάδα, ελπίζουμε σήμερα να έχουμε λύσει τα τεχνικά ζητηματάκια που είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή, καμπάνα. Είναι φορτωμένο το Ντάτσουν σήμερα, καθότι είχαμε εξελίξεις εχθές στην φλεγόμενη περιοχή πέριξ του Ιράν. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που έχουμε επίσης να συζητήσουμε. Θα έχουμε και τρεις πολύ σημαντικούς καλεσμένους. Πρώτο και καλύτερο, τον αθλητικογράφο και χρόνια ραδιοφωνικό παραγωγό και στο Sport FM, τον Γιάννη Τσαούση, που θα μας μιλήσει φυσικά για την μεγάλη απώλεια της εβδομάδας που τελειώνει, του Diego Maradona. Θα έχουμε επίσης τον Κώστα Ήσυχο να μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά και ένα καταπληκτικό βιβλίο στο οποίο έχουμε ξαναφερθεί στις προηγούμενες εκπομπές, όπου έχει γράψει μαζί με τον πολύ καλό φίλο της εκπομπής, τον Δημήτρη Καλτσόνη, «Το πόλεμος ή ειρήνη, 6 σημεία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις». Πολιτική. Νομίζω με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε στα ευρωτουρκικά ζητήματα, θα είναι πολύτιμη η ματιά του κυρίου Ήσυχου. Να πούμε ότι το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο, θα μας μιλήσει και ο κύριος Ήσυχος γι' αυτό. Και στο τέλος θα έχουμε μία, θεωρώ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι διδάκτορα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Λεμονόσοφ της Μόσχας και διδάκτορα στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Συγγνώμη. Με αντικείμενο, χαίρετε, και πάλι με αντικείμενο τη φυρία της επιστήμης, τον κύριο Δημήτρη Πατέλη. Να μας μιλήσει για την σχέση του ανθρώπου με τη φύση, για την τεχνολογία, να μας μιλήσει για την λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τι μπορεί αυτό να σηματοδοτήσει για τους λαούς της περιοχής, για τους λαούς του κόσμου, με λίγα λόγια για τον κόσμο της εργασίας. Λοιπόν, έκανα μια πολύ μικρή εισαγωγική τοποθέτηση για το και τι ακριβώς. Και ζητώ συγγνώμη, ναι, και λέω και ξανά καλημέρα, αλλά χωρίς τσιγάρα η μέρα δεν βγαίνει, σήμερα ειδικά. Γιατί για να το λες αυτό, Λαμπρινίδωμα? Χτες, παιδί μου, κάνω εκπομπή, ναι, και κάποια στιγμή μου στέλνει ο ακροατής μου τη δολοφονία στο Ιράν. Mm-hmm. Και εγώ συνέχεια θα το διαβάσω μετά. Mm-hmm. Και από τότε είναι με τα υπογλώσσια. Με τα υπογλώσσια η γυναίκα. Διότι δεν είναι απλή δολοφόνοι αυτοί. Απλά καθάρματα αυτοί. Έχουν ξεφύγει ο υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ και ο κολλητός του. Και μιλάω να μην είναι Νετανιάχου που είναι υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ναι. Mm-hmm. Αυτό που έγινε χτες, σχεδόν ένα μετά την δολοφονία mm-hmm. Σολεϊμανή, mm-hmm. που παραμένει ένα τεράστιο έγκλημα, έτσι, ένα τεράστιο έγκλημα, με βάση τις διεθνείς συνθήκες, με βάση όπου και να ξεκινήσουμε και θα καταλήξουμε. Mm-hmm. Λιγότερο από ένα χρόνο από τη δολοφονία Σολεϊμανή. Σε μια χώρα η οποία έχει εκατομμύριο κρούσματα και κοντά 50.000 θανάτους, που κορυφώνεται διαρκώς ο αριθμός αυτός όλο αυτόν τον καιρό, μία χώρα η οποία όποτε δολοφονούν μέσα στο ίδιο της το έδαφος οι Μοσαντέοι και οι Αμερικάνοι, αυτοί ότι συλλάβανε κάποιον μετά γιατί ήταν πράκτορας, βγαίνουν όλοι στα κάγκελα και λένε «Ποιος πράκτορας ήταν? Πράκτορας ήταν αυτός. Αθώος άνθρωπος είναι ο Εκκλέσιος, ο Ισραηλινός, ο πουλημένος». Έτσι. Εγώ, όπως ξέρουμε πολύ καλά, δεν υπάρχουν πράκτορες σε καμία περίπτωση. Ναι, σωστά. Ναι. Και πεις λοιπόν έναν άνθρωπο που έχει 4 σωματοφύλακες, γιατί έχει δολοφονήσει κι άλλους 6 πριν, έτσι. Mm-hmm. Από mm-hmm. το 2012 είναι ο 7ος. Στη στιγμή είναι ο κορυφαίος από τους Ιρανούς επιστήμονες. Ναι. Δεν έχουμε δώσει την είδηση, μήπως κάποιος δεν την ξέρει? Αυτό ήθελα να πω. Θα ήθελα να αναφέρουμε ποιος ακριβώς. Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Ποιος ακριβώς ήταν αυτός που δολοφονήθηκε χθες. Είναι ένας άνθρωπος που ήταν χρόνια, ας το πούμε έτσι, στο στόχαστρο. Είναι επικεφαλής του προγράμματος, ήταν, Θεός χωρέ τον άνθρωπο, Χουσέιν Φαρίζαντεχ, Ήταν ο επικεφαλής του προγράμματος του ερευνητικού, έρευνα και καινοτομία, του Υπουργείου Άμυνας του Ιράν. Γιατί το μόνο Υπουργείο που έχει το Ιράν είναι όντως άμυνας. Να τα λέμε και αυτά, από το 79 ως σήμερα. Και είναι ο 7ος από το 2012 πυρηνικός επιστήμονας του Ιράν. Και δολοφονείται 2 ή 3 εβδομάδες είναι από όταν ο Τραμπ προσπάθησε με κάθε τρόπο, αλλάζοντας και την ηγεσία στο Πεντάγωνο, να προκαλέσει μία επίθεση πολεμική, έτσι, να τα θυμόμαστε. Τα έχουμε συζητήσει αυτό. Ναι. Εις βάρος στο έδαφος του ειρηνικών των εγκαταστάσεων. Το Ιράν είναι σε μια συμφωνία από το 2015, που δεν το συνέφερε αυτή η συμφωνία. Η συμφωνία ήταν lose-lose, να το πω έτσι. Η συμφωνία του 2015, από την οποία αποχώρησε μονομερός ο Τραμπ το 2018. Ωστόσο, παρά την αποχώρηση του Τραμπ, και ενώ ήταν τότε στο δεύτερο βήμα από αυτά που πρέπει να κάνει, είχε προχωρήσει ήδη στο τρίτο βήμα. Κάτι που θύμισε μετά τη δολοφονία Σολεϊμανή, ο ίδιος ο Ζαρίφ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, για όποιον δεν το ξέρει, είναι αυτή τη στιγμή ο πιο έμπειρος διπλωμάτης παγκόσμια. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος, ο ψύχρεμος πάντα και προσεκτικός, χθες έκανε δήλωση στο μισάωρο δολοφονία, λέγοντας ότι πρόκειται στη συγκεκριμένη περίπτωση για πολεμοκάπηλους, warmongers ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε. Του γράφει πάρα πολύ ωραία αγγλικά, ήταν στον ΟΗΕ χρόνια, όποιος θέλει μπορεί να πάει να τον βρει. Λοιπόν, και το κάνει μιλώντας συγκεκριμένα για το Ισραήλ. Γιατί οι Αμερικάνοι πάλι κάνουν τις πάπιες. Αφού έγινε ό,τι έγινε, έχουν βγει και λένε, το γράφουν σήμερα οι New York Times. Δεν ήτανε, λέει, εμείς, ήτανε οι Εβραίοι μονάχοι. Το ματούχι το έχουν πει τώρα στους New York Times αυτό. Ο Πόντιος Πιλάτος έχει παράδοση. Εντάξει, δεν ξέρουμε όλοι. Και να πούμε και ακόμα ότι η δολοφονία αυτή έρχεται σε μια εβδομάδα που είχαμε και μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Είχαμε την μυστική του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στην Σαουδική Αραβία. Τα Εμιράτα. Ακριβώς. Με ό,τι αυτό μπορεί να σηματοδοτεί. Ότι διαβάσα και χθες μια πολύ ωραία ανάλυση στο Last Journal. Ουσιαστικά στέλνεται ένα μήνυμα στην ομάδα Biden. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι οι κινήσεις που είναι αναγκαίο για τα συμφέροντα των αντιϊρανικών, αν θέλουμε έτσι να το πούμε, δυνάμεων στον... Όχι, των υπεριαλιστικών, να το πούμε, συγγνώμη. Των υμπεριαλιστικών, να το πούμε. Κοίταξε, δεν φοβούμαστε τις λέξεις. Όχι, δεν τις φοβόμαστε. Πίστεψέ με, για τον υπεριαλισμό δεν έχω φοβηθεί αυτή τη χρήση της λέξης. Έχουμε ξαναπεί και στις προηγούμενες εκπομπές ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα θέατρο, πραγματικά ένα θέατρο επιχειρήσεων. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια συσπήρωση των δυνάμεων, μάλλον δυνάμεων που δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα μπορέσουν να ομονοήσουν. Αλλά όπως είπαν και τις άλλες, είναι το η ζήτημα... Η Συρία ήταν το πρώτο και σοβαρό δείγμα. Ναι, ακριβώς. Απλά τη Συρία, την ΆΙΣΙΣ, ακριβώς. Σε ό,τι αφορά τόσα χρόνια τη βοηθούσαν οι Εβραίοι. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση των δυνάμεων. Αποφάσισαν να παντρευτούν μπροστά στον κόσμο τα παιδιά και να μην είναι μυστική η σχέση και κλειβείς από και παράθυρα. Κατάλαβες. Αλλά η σχέση προϋπήρχε. Ναι. Και η σχέση, όταν λέγαμε ότι προϋπήρχε, γιατί το λέμε 8 χρόνια, κάποιοι μας κοιτάγανε λες και είμαστε ούφο και λέμε θεωρίες συνωμοσίας. Ώσπου να βγουν μέχρι και από την Τζερούσαλεμ πώς τα στοιχεία ότι το Ισραήλ βοηθούσε την ISIS, το Ισλαμικό κράτος. Ότι οι Αμερικάνοι βοηθούσαν το Ισλαμικό κράτος. Λοιπόν, είναι μία σχέση που τώρα βγαίνει μπροστά, γιάζεται. Το Σεπτέμβριο αυτό που έγινε, που μαζευτήκαν εκεί να υπογράψουν ευτυχείς, ήταν και γιατί πίστευε ότι θα τον βοηθήσει στο να πας. Αυτό είναι βέβαιο. Και όντως τον δυνάμωσε, πιθανότατα. Αλλά αυτές οι σχέσεις έχουν αρχίσει και χτίζονται καιρό. Και χτίζονται στην πιο φρικιαστική αίρεση του Ισλάμ, αυτό που πρεσβεύει η Σαουδική Αραβία, και τον κανονικό δικό υπεριαλισμό που μας πουλάνε ως δημοκρατία τελευταία. Για να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κλιμακώσουν την κρίση στην Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή με κάθε τρόπο. Και επειδή δεν τα κατάφερε με το Πεντάγωνο ο Τραμπ, γιατί η συνεννόηση μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών καθ' όλη την Προεδρία Τραμπ, έτσι. Όχι. Όχι. Δεν κουνιέται ο ένας χωρίς τον άλλον. Οι μεγάλοι έρωτες και οι τύχες δεν κρύβονται. Ειδικά τον καιρό του κορονοϊού. Ευφυές σχόλιο. Εντάξει, νομίζω, ξαναλέω, ότι αυτό που ξεδιπλώνεται μπροστά μας, όπως πολύ σωστά ανέφερες προηγουμένως, είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει θέσει τις βάσεις του οποίου έχουν τεθεί κοντά τώρα μια δεκαετία. Στέλνονται πολύ συγκεκριμένα προς την αντίπαλη πλευρά και πραγματικά όλο αυτό έρχεται σε μια συγκυρία που χώρες όπως το Ιράν, ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τη διαχείριση της πανδημίας από το ίδιο το ιρανικό καθεστώς, έχουν πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ανέφερες προηγουμένως τα στοιχεία. Να αναφέρουμε και κάτι, ότι ήταν τον προηγούμενο Μάρτιο που το BBC, πρόσεξε, όχι καμιά κρυφο ιρανική οργάνωση, ανέφερε ότι η κυρώση στο Ιράν, ουσιαστικά με αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό της χώρας σε ό,τι αφορά την πανδημία, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμα και γενοκτόνα. Έτσι. Δηλαδή, όταν αποστερείς από έναν λαό που χυμάζεται αυτή τη στιγμή και δοκιμάζεται πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ επικίνδυνα από τον κοροναϊό, από την πανδημία, οι κυρώσεις αυτή τη στιγμή, οι οποίες άπτονται ακόμα και του υγειονομικού προϊόντος, του υφερόντος, δεν παίρνουν, ας πούμε, υγειονομικοί εξοπλισμοί και υγειονομικά φάρμακα. Ναι, είναι ένα πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνο σενάριο και έχω την εντύπωση ότι δυστυχώς είμαστε μόλις στην αρχή. Δεν ξέρω δεν ποια θα είναι. Δεν έχει μάσκες, δεν έχει ιατρικό υλικό. Οι γιατροί δίνουν μάχες άνισες όλοι από την πρώτη μέρα στο Ιράν και από τότε, από το Μάρτιο που έγραψε αυτά το BBC, έχουν επιβληθεί άλλα 4 Ρώσων. 4 από τους Αμερικάνους. Στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολύ ωραία την πάπια. Τους έπιασε ο καημός προχτές να μεσολαβήσουν, λέει, βρεθήκανε στο Βερολίνο, να μεσολαβήσουν, λέει, μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά τα χρόνια τι κάνουν. Και αν δεν υπήρχαν από πίσω οι εταιρείες, γιατί χάνονται λεφτά, έτσι. Το Ιράν σε κανονικές συνθήκες δεν είναι μια φτωχή χώρα. Αντιθέτως, το κάνουν μια φτωχή χώρα, επίτηδες αυτή τη στιγμή του κάτω. Λοιπόν, ξαφνικά τους έπιασε ο καημός να μεσολαβήσουν. Γιατί αυτό που έγινε χτες έχει και άλλα θύματα. Πιθανόν και ένα μέρος της πολιτικής που θα ήθελε να ακολουθήσει ο Biden. Βέβαια, θα μπορούσε να είναι και πίεση. Αυτό ήθελα να δούμε, και αυτό και ανέφερα προηγουμένως, ότι και η μυστική συνάντηση από την πλευρά του Νετανιάχου, η οποία έχει στέλνει μηνύματα και στο εσωτερικό του Ισραήλ, έτσι. Ουσιαστικά, τι πιστεύεις ότι δημιουργεί ως οδικό χάρτη για τον δρόμο που θα ήθελε ενδεχομένως να ακολουθήσει ο Biden? Δηλαδή, πάρουμε ότι η νέα προεδρία του Biden θα είναι ουσιαστικά η συνέχεια σε πολλούς τομείς της πολιτικής του Ομπάμα. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, έτσι. Δηλαδή, μην προσεγγίσετε ναι, με μία, αν θέλεις, μετριοπαθή προσέγγιση το Ιράν. Αν και να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, τα έχουμε πει και σε κατηδίαν συζητήσεις, δεν θεωρώ ότι ο Biden αυτή τη στιγμή θα ακολουθήσει μια μετριοπαθή πολιτική απέναντι στο Ιράν. Φυσικά δεν πιστεύω ότι θα την ακολουθήσει. Έχουμε εδώ διαφορετική άποψη. Ναι, σίγουρα έχουμε διαφορετική. Φυσικά δεν πιστεύω ότι θα είναι η ίδια επιθετική πολιτική που άσκησε την προηγούμενη τετραετία ο Τραμπ, επιθετική πολιτική, η οποία έχει βέβαια και ως αποκορύφωμα, ως κερασάκι στην τούρτα και τη δολοφονία πέρσι. Ωστόσο, ναι, είδες πως έχει περάσει καιρό. Μετράς εσύ χριστιανικά με τη σεζόν που αρχίζει το Σεπτέμβριο, ακριβώς. Ειλικρινώς, τέτοιος κρυπτοχριστιανός είσαι. Δεν συζητώ το πως φαίνεται ο Μάρτης. Ο Μάρτης τώρα φαντάζει δεκαετία ολόκληρη. Δεκαετία. Έτσι. Δεκαετία έτσι. Και βάλε. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα πάρα πολλά να δούμε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η χθεσινή εξέλιξη τίποτα καλό δεν προμηνύει για αυτά που θα συμβούν και ξαναλέμε σε μια περιοχή. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι τα πράγματα ήταν καλά και ξαφνικά έρχεται αυτή η δολοφονία η χθεσινή να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, νιώθω ότι είμαστε σε μια πυρετιδα αποθήκη και χθες απλά τραβήχτηκε το σπίρτο. Μένει να δούμε. Είμαστε τι άλλο. Είμαστε λίγο σε μία πυρήτα. Τι άλλο θα για να ανάψει το σπίρτο. Εδώ και δεκαετίες. Ναι. Ειδικά δε το Ιράν από το 1979 μετά την Επανάσταση, που δεν του συγχώρεσαν ποτέ. και την ιστορία με τους Αμερικανούς ομήρους που δεν του τη συγχώρεσαν ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Και επειδή το Ιράν είναι μια γενναία χώρα η οποία κατάφερε όταν ρίξαν το Ιράκ του Σαντάμ με κοντά 2 εκατομμύρια θύματα, με χημικά όπλα απέναντι της, τα οποία προμήθευαν οι καλοί Γερμανοί που τώρα κόπτονται για τα δικαιώματα για να καίνε τα παιδάκια, έτσι, οι Ιρακινοί, με τους δίθεν κομμουνιστές να έχουν συνταχθεί με το Σαντάμ και να πολεμάνε στο πλευρό τους και να τους δίνουν όλα τα καλά οι Αμερικάνοι, να τα λέμε κι αυτά. Τους δίθεν κομμουνιστές... Δεν μιλάω για το, μιλάω για το ΜΕΚ, ναι. Υπήρχε μία ομάδα που είχε πάρει και μέρος στην επανάσταση, έτσι. Με όλο αυτό, όλα αυτά τα υποκείμενα να επιτίθενται σε ένα λαό, γιατί ουσιαστικά αυτό συνέβαινε, γιατί τόλμησε να επαναστατήσει στη μεγαλύτερη και τελεάσταση που έχουμε ζήσει, ήταν η τελευταία μεγάλη επανάσταση. Δεν έχουμε ξανά λαό να έχει επαναστατήσει από τότε. Να καταφέρει να ρεύμα, να καταφέρει να σταθεί όρθιος. Δεν τους το έχουν συγχωρέσει. Και δεν τους το έχουν συγχωρέσει όχι μόνο γιατί τα κατάφεραν, αλλά γιατί είναι και μια πλούσια χώρα μόνη της. Δύο πράγματα θέλω να πω εδώ. Το πρώτο έχει να κάνει με ένα μήνυμα που βλέπω εδώ από τον καλό φίλο τον Αγισίλαο για κάποια κενά, λέει, που ακούγονται όταν μιλάς, Λαμπρινή μου. Παιδιά, αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο. Ό,τι... Τι είπαμε έξαλλοι, εγώ φταίω. Ναι, ναι, ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω ότι τόσο έξαλλοι. Γιατί πραγματικά, δηλαδή, τόσο μεγάλη. Εντάξει, να το δούμε ειδησιογραφικά, αλλά έχει ενδιαφέρον να πει στο φίλο μου ακροατή εδώ. Για θα με ρωτήσει τον ράκτορα του Ιράν. Θα σε ρωτήσω, δεν γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά. Κι άλλοι έχουμε πονέσει για τους εργοδότες, αλλά όχι έτσι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάντα μέσα στα πλαίσια του, ναι, ναι. του χιούμορ. Έλα, ναι, ναι, έχει ακουστεί. Για, για τα κενά εδώ, πραγματικά, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ό,τι υπήρχε ο ήχος όσο καλύτερα γίνεται από την διαδικτυακή επικοινωνία, έχει γίνει. Πιστέψτε με, έχουμε βάλει αρκετούς ανθρώπους, με πρώτο και καλύτερο τον Γιάννη τον Πάκο. Δεν γίνεται να κάνουμε. Εντάξει, οπότε λίγο την... Φταίει το ίντερνετ του Κούλαλη, να σας όχι, τα πω όχι, εγώ, όχι, το ίντερνετ του Κούλαλη έχει φτιαχτεί ακόμα και αυτό σήμερα. Για να ακουγόμαστε κομπλέ. Φτιάξει όλα. Καλά. Έχουμε φτιάξει όλα. Εντάξει, λοιπόν. Για πες λοιπόν, γιατί σε βλέπω λοιπόν, τόσο... Κοίταξε να δεις. Εν εξάλλου, ας πούμε. Υπάρχει, θα σου πω, γιατί κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και τα λέμε στον κόσμο, ευτυχώς υπάρχει το πρες πραγματικά και ακόμα μέσα. Τα λέμε ξανά και ξανά και φαίνεται σαν να χτυπάμε στον τοίχο, γιατί η μηχανή της προπαγάνδας που έχουν στήσει και οι Εβραίοι δεν αφήνει τίποτα να περάσει. Κάθε φορά βρισκόμαστε απέναντι σε τέτοιες πρακτικές, σε τέτοιες δολοφονίες. Δηλαδή, θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν έγινε η δολοφονία Σολεϊμανή, ήξερα, το είπα και τότε, τι θα γίνει. Ήταν λογικό να γίνει αυτό που έγινε μετά με τον λαό του Ιράν. Ακόμη και αυτό αμφισβητήθηκε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που βγήκαν αλήθεια γιατί πονούσαν, ότι το νιώθαν δικό τους άνθρωπο. Είναι ένας λαός που βάλεται από παντού, που δεν του επιτρέπεται να ακουστεί καν. Που με κάνει έξαλλη, όταν βλέπω τις πρακτικές των δολοφόνων, τις πρακτικές της μεγαλύτερης αμερικάνικης βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως πολύ ωραία έχετε εδώ την εκπομπή η Λιάννα Κανέλη το Ισραήλ, τις πρακτικές της κυβέρνησης Τραμπ, που για να μπορέσει να ξεφύγει από τους κεντροασιατικούς πολέμους, ακολουθεί το Ισραήλ σε όλα. Να βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές, να δολοφονούν αυτή τη στιγμή δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ένας με φίλους που είναι εκεί, να ξέρω τι περνάνε κάθε μέρα για να επιβιώσουν. Να ξέρω τι σημαίνει αυτή τη στιγμή να είσαι Ιρανός που ορίζεται να επιβιώσει. Να ξέρω τι είναι να είσαι γιατρός στο Ιράν και να μην έχεις μάσκα και να είσαι ακόμα εκεί μέσα στις μονάδες COVID. Να τα λέω. Να θυμίσω ότι το Μάρτιο όταν έφτασε το πρώτο πακέτο μασκών στο Ιράν, το σταμάτησαν οι Αμερικάνοι. Και έκανε 2 μήνες να μπει. Σε αυτούς τους 2 μήνες πόσες χιλιάδες νεκρούς είχαμε. Τι σημαίνει να έχεις 500 κάθε μέρα. Και όχι τώρα. Όταν μιλάμε για 50.000 νεκρούς δεν είναι αστεία πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, και όλο αυτό να γίνεται, ενώ ξέρεις ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από την εικόνα που παρουσιάζεται. Είπα και στην αρχή, δες το θέμα των υποτίθεται πρακτόρων. Mm-hmm. Έτσι, κατά τα δυτικά μέσα. Πιάνουνε τον άλλο τον Εγγλές. Έφτασε εκείνο το κάθαρμα ο Βρετανός πράκτορας, ο Βρετανός πρέσβης, συγγνώμη, ήταν να έχει βγει και να γλεντάει όταν δολοφόνησαν τον Σολεϊμανί. και να βγαίνουν αυτά, αυτά σε ποια χώρα θα γίνονταν, ας πούμε, και θα καθόμαστε να τα κοιτάμε. Και βγαίνουν και σου λένε, ψηλάβαμε τον Τάδε, σου λέει το Ιράν, ο οποίος ήταν, πληρωνόταν από τη Μοσάντ. Και βγαίνουμε όλοι και λέμε, εκτέλεσαν έναν αθώο άνθρωπο στο Ιράν. Αντιμετώπιση των δυτικών μέσων. Χτες 12 ένοπλοι, με βόμβα και όπλα, έτσι, Μοσαντέι, την πέσανε στον άνθρωπο που τον σκότωσαν, ο οποίος είχε 4 φρουρούς, γιατί ήταν ο επικεφαλής του προγράμματος, δεν πήγαινε στο σπίτι του. Ναι. Και δεν έμεινε τίποτα όθριο. Δεν έμεινε, 12. Έτσι. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ενωμένη επιχείρηση ενός πάρα πολύ καλά φυλασσόμενου στόχου. Δεν είναι άιντε. Δηλαδή το 12 σημαίνει ότι από πίσω υπάρχουν άλλοι 100. Όλοι έχουμε δει ταινίες με κατασκόπους. Κανένας δεν είναι σαν τον James Bond από τότε. Για να γίνει μια τέτοια επιχείρηση σημαίνει ότι είναι μια στρατιώτηση των μυστικών υπηρεσιών πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Και οργανωμένη λογικά αμέσως μετά την άρνηση του παιδιού να επιτρέψει στον Τραμπ να χτυπήσει πυρηνικό στο το εργοστάσιο πυρηνικού εμπλουτισμού. Παραλλήλως βγάζουν μια σειρά δημοσιεύματα μέσα στη βδομάδα που τα κοίταγα και έτριβα τα μάτια μου. Έχω γράψει και κάποιες από αυτές τις πληροφορίες στο press. Ότι δήθεν τάχα μου μέσα σε αυτό το διάστημα που πεθαίνουν σαν τις μύγες οι άνθρωποι, έχει δεκαπαλιασιαστεί ο εμπλουτισμός ουρανίου στο Ιράν. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, έχουμε ναι, ναι. Μία σειρά πληροφοριών κατασκευασμένων, μία σειρά λάσπης προς ένα λαό ο οποίος αγωνίζεται, το ξαναλέω, από το 79. Και φυσικά υπάρχει εσωτερική αντιπολίτευση. Και το έχω ξαναπεί, πιθανώς αν ήμουν εκεί, να μην ήμουν ζωντανή αυτή την ώρα. Για άλλους λόγους. Όμως αυτό δεν θίγει τον πυρήνα της ιστορίας που είναι ότι το Ιράν είναι ένα κράτος σε άμυνα. Από το 1979. Ότι το Ιράν έχει πληρώσει νεκρούς εξαιτίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιτίας του ΝΑΤΟ, εξαιτίας των Αμερικάνων, τον αγώνα του να στέκεται στα πόδια του και να αποφασίζει εκείνο για τη μοίρα του με βάση την παράδοσή του. Αυτά δεν μπορείς να τα ξεχάσεις. Και όταν βγαίνει χτες ο Καρλ Μπιλ, το οποίος είναι ο νούμερο 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι δεν είναι? Ναι. Και γράφει ότι στο Twitter είναι πάρα πολύ πιθανό ότι αυτό που έγινε, μην υπάρξει καμία διπλωματική ενέργεια και επαφή μεταξύ του Biden και του Ιράν και να μην υπάρξει επιστροφή στην πυρηνική συμφωνία, στη συμφωνία του 2015. Έχει δίκιο. Αλλά πώς θα συμβεί αυτό και γιατί θα συμβεί? Διότι για δεύτερη φορά, και ενώ ο Biden μόλις έχει γίνει αποδεκτός και συμμετέχει στις συσκέψεις, δεν ξέρω κατά πόσο το ήξερε, λογικά δεν το ήξερε, έχουμε ένα χτύπημα το οποίο οι Ιρανοί μπορούν να του το χρεώσουν, να το χρεώσουν οι Αμερικάνικοι πολιτικοί. Οι Ιρανοί είχαν πει πριν λίγο καιρό για ότι δεν θα και προηγουμένως ουσιαστικά να αρκοθετεί την περί την... Ακριβώς. Οι Ιρανοί είχαν πει, γι' αυτό και ο Ζαρίφ βγήκε αμέσως και μίλησε για το Ισραήλ. Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο που μίλησε μόνο για το Ισραήλ. Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο. Αυτό θέλω να πω. Εκεί να καταλήξω. Γιατί είναι ιδιαίτερα σοφός άνθρωπος. Λοιπόν, έχεις μία Αμερική, λοιπόν, στη μετάβαση από Τραμπ σε Biden, η οποία ξαναχτυπάει το Ιράν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Ενώ οι Ιρανοί μόλις έχουν πει ότι η κυβέρνηση πήγε να ανοιχτεί προς Αμερική, είχε βγει ο υπέρτατος ηγέτης, θυμάστε, τα συζητάγαμε προχτές, ο Χαμενεΐ, που είναι ο σχετικός ηγέτης, και είπε, μεγάλος άνθρωπος, ότι δεν μπορούμε να τους έχουμε εμπιστοσύνη, παιδιά, προσοχή, που σήμαινε ότι το Ιράν, σε επίπεδο θρησκευτικής ηγεσίας, είχε αποφασίσει ότι θα πάει σε νέα συμφωνία. Γιατί δεν τους εμπιστευόμαστε. Και έχουν δίκιο να μην τους εμπιστεύονται. Το έλεγε και ο συγχωρημένος ο Σολίμαν. Δεν είναι σύμμαχος οι Αμερικάνοι, παιδιά. Όποιος στέκεται να τα ακούει η κυβέρνηση, όποιος είναι με τους Αμερικάνους, δεν ξέρει, θα την πάει στον τέλος. Σήμερα, σήμερα πάρα πολλά να δούμε. Όπως και έχουμε και αρκετά μηνύματα εδώ να σχολιάσουμε, να πούμε καταρχάς καλημέρα στο αγαπημένο Επτανήσιο τον το Σπιν. Να πούμε καλημέρα πίσω στον Αναστάση, στον Berserker, βλέπω εδώ πέρα, Last Buddy, Αγισίλαος. Έχουμε αρκετό κοσμάκι που σε ακούει πρωί-πρωί. Εν εξάλλου για, για την προσέγγιση σου στο Ιράν, να πούμε επίσης ότι θα απαγγείλει σήμερα, έτσι. Θα απαγγείλω Πανούση. Μπορώ να το κάνω τώρα? Μπορείς να το κάνεις τώρα. Έχουμε 4 λεπτά μέχρι να βγάλουμε τον Τζαούση να μας μιλήσει για τον Μαραντόνα. Τι σας γαμώ, κολοαμερικάνοι. Είναι από το ποίημα Βλαδιβοστόκ του Πανούσιο στίχος. Όχι, όχι, το θέλω Τον ολόκληρο. έχω κάνει Σε σημαία. παρακαλώ, σε παρακαλώ, το θέλω ολόκληρο. Υπάρχει λόγος που το λέω. Βλαδιβοστόκ, Βλαδιβοστόκ, ναι, διόχρα ολόκληρο. Των σπιτιών σου, ξεκόλλησε και έπεσε κάτω στα πεζοδρόμια. Αμώ το σπίτι σας, γαμόκολο Αμερικάνη. Ήτανε η Λαμπρινή Θωμά, σε μια ψύχαιμη πολιτική προσέγγιση. Θα επανέλθουμε, πάμε λίγο για... Είδες τι λέει ο Αναστάσης εδώ, περίμενε. Ναι. Λέει ο Αναστάσης. Η αποστολή σου στο Ιράν, να πως βγαίνει το ότι είμαι πράκτορας, κατάλαβες. Συνάδελφή σου λέει στο Facebook, είχα γράψει πόσο απαράδεκτη και αντιεπαγγελματική κάλυψη είχα κάνει. Γιατί τόλμησα να πω ότι αυτός ο λαός δικαιούται να έχει φωνή, καταλαβες. Λοιπόν, έτσι είναι. Πάμε break, θα κλείνουμε μικρόφωνα, παίζουμε σποτάκια και επανερχόμαστε. Ιαν Χάνκοκ, Είμαστε τον Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ, Είμαστε ο λαός. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Με Τχακή, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Ραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις τάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας, για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής, για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσο. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, η έφηβη του 80. Ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η Σινά σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Ναι. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί. Δεν ξέρω γιατί, δεν θέλετε κάμερα? Δεν ξέρω αν φαινόμαστε. Όχι, όχι, δεν φαινόμαστε. Ναι. Ωραία, πολύ καλά, καλημέρα. Έχουμε... Για θα μας και στο κοινό, μόλις θα σε δούνε, οπότε το κάνουμε επίτηδες. Έχουμε μαζί μας έναν αγαπημένο. Εγώ προσωπικά τον Γιάννη δεν τον γνωρίζω. Το γνωρίζω όμως όλα τα χρόνια και ιδιαίτερα τα χρόνια της εφηβείας μου και στο πανεπιστήμιο μέσα από την καταπληκτική εκπομπάρα το Fight Club, έτσι, έχει μείνει πραγματικά. Είναι η θεματικότερη εκπομπή στο σύγχρονο, γιατί υπήρχε και μια αθλητική Κυριακή κάποτε, ελληνικό μηδιακό. Λοιπόν, Λαμπρινή, ο μικρός Ατράπης, ακριβώς. Για ποιο λόγο καλέσαμε σήμερα τον κύριο Τσαούση? Είχαμε δύο σημαντικούς θανάτους μες τη βδομάδα. Εκτός από την δολοφονία χτες το βράδυ, είχαμε και το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα. Πεθαίνει, Γιάννη, ο Ντιέγκο Μαραντόνα? Όχι, δεν πεθαίνει. Δεν πεθαίνει. Γεια σας, καταρχάς. Καλώς τον. Καλώς τον. Εντάξει. Έχει θανατικό, άσχετο και πριν μπούμε στο θέμα μας. Πέθανε και ο Βασίλης ο Πάικος. Ένας πολύ αγαπημένος συνάδελφος, ναι, προς με σπονδυλική στήλη, να το πούμε και αυτό. Έχουμε γίνει εκπομπές μνημοσύνων πια, Γιάννη. Αλλά ευτυχώς ο Μαραντόνα δεν θα ανήκει σε αυτή τη χωρία, μάλλον. Εκείνων που θα ξεχαστούν ίσως κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι? Δεν ακούω, δεν όχι, σας όχι, ακούω. Δεν τον ακούμε το Γιάννη. Πιστεύω. Μάλλον χάθηκε η γραμμή. Ναι. Να ξαναπάρουμε. Θα το φτιάξουμε. Μας γλωσσόφαγαν εδώ στο chat. Να λέει, α, ήρθε ο Γιάννης, α, κατάλαβες. Τον γλωσσόφαγαν. Το μηχανάκι το γλωσσόφαγαν. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε, θα το φτιάξουμε όμως. Συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αμάν, θα το πείσαι. Σήμερα δεν το είπα, είδες. Στα παιδιά στο ΙΜΑΡ. Εκεί είπα να μην το χοντρίνουμε. Λοιπόν, Μαραντόνα... Δεν σας άκουσα. Χθες ήμουνα με το πρώτο υπογλώσσιο χθες την ώρα που είμαι. Ενώ ήθελα να ακούσω, ήμουνα ναι. στο διάβασμα. Ναι. Είχες αρκετά να μάθεις. Ο Μαραντόνα κατ' εμέ δεν πέφτει φιλενάδα Λαμπρινή. Θα μας τα απαντήσει σε λίγο και ο Γιάννης. Ήταν δυστυχώς πια δεν είναι μαζί μας. Ένας άνθρωπος... Αυτό είναι ότι είναι μαζί μας. Ναι, απλά ο... Και θα είναι για πάντα μαζί μας. Ακριβώς, γιατί ο Μαραντόνα κατάφερε να μας δώσει να καταλάβουμε ότι μερικές φορές εκείνο το, ξέρεις, τι θα γίνει όταν μεγαλώσεις, ποδοσφαιριστής, είναι αλήθεια. Μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αυτό μας έδωσε ο Μαραντόνα. Ένα παιδί που από ταπεινές, από γειτονιές του Μπένος Άιρας, ένα παιδί το οποίο ήταν από πολύ φτωχή οικογένεια, ακριβώς, που φώναζε. Με ακούτε? Ναι, τώρα ναι, γέννησε. Ναι, ωραία, εγώ σας ακούω πολύ χαμηλά, αλλά σας ακούω παρόλα αυτά. Για να ακουστεί, κατάφερε να φτάσει εκεί που έφτασε. Ρώτησε Γιάννη προηγουμένως η Λαμπρινή, λοιπόν, δεν πεθαίνει, ναι, το άκουσα, ο Μαραντόνα. Το άκουσα. Έτσι. Εντάξει, ο Μαραντόνα δεν πεθαίνει. Είναι αστείο να το συζητάμε. Πεθαίνει μόνο σώμα. Ο Μαραντόνα πλέον από προχθές, από την Τετάρτη, μάλλον το βράδυ, μπαίνει δίπλα στην Αγία Τριάδα των Αργεντινών, τα Αγία Τετράδα πλέον. Είναι ο Κάρλος Γαρδέλ, είναι η Βίτα Περόν, είναι ο Τσε και τώρα είναι και ο Ντιέγκο μαζί τους. Mm-hmm. Είναι αυτοί οι τέσσερις πια. Και οπότε, θα έρθω με μία θέση παραπάνω, Γιάννη, γιατί αυτό αποδείχθηκε αλήθεια που μου λέγανε κάποιοι Αργεντίνοι φίλοι, ότι η κυβιότερο κόσμο παρά τον κορονοϊό, περισσότερος του κόσμου θα πάει να τον αποχαιρετήσει από ό,τι την Εβίτα. Είναι πάρα πολύ θλιβερό ότι λόγω του κορονοϊού και όλης αυτής της ζωφερής, δυστοπικής συγκυρίας που ζει ο πλανήτης, δεν μπορούμε να δούμε το πραγματικό παγκόσμιο προσκύνημα που θα γινόταν υπό κανονικές συνθήκες στην κηδεία του Ντιέγκο. Δηλαδή άκουγα για το 1 εκατομμύριο ξεφτεί εκεί πέρα, λόγω του οποίου επισπεύσανε και την ταφή και διαλύσαν το προσκύνημα και γίνανε και τα ψηλοεπισόδια, και μου φαίνεται πραγματικά αστείος ο αριθμός. Αν τα πράγματα γίνονταν κανονικά, θα μαζεύονταν άνθρωποι από τις 4 γωνιές του κόσμου για να τιμήσουν τον Μαραντόνα σε ένα προσκύνημα που πάνω από ένα μήνα, για να γίνει κανονικά το αντίο. Να το πω διαφορετικά. Αν υπήρχε ένα συναισθηματικό heat map, για να έρθουμε λίγο και στα της εποχής, το οποίο να μπορούσε να αποτυπώσει το συνέστημα του κόσμου στο άκουσμα του, θα κοκκίνιζε ο κόσμος. Έτσι είναι. Έτσι. Και νομίζω πως ακριβώς το γεγονός ότι πάντα υπήρξε και μια μορφή αντίστασης, όπως μερικές πολύ σπουδαίες μορφές ακόμα του ποδοσφαίρου από εκεί, από την Λατινική Αμερική και όχι μόνο, είναι κάτι που τον έχει ανεβάσει πολύ πιο πάνω από άλλους ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν μόνο αυτό το θεϊκό ταλέντο, αυτό το δώρο, ας πούμε. Αλλά ήταν και η προσωπικότητά του και τα πάθη του ακόμα. Επειδή εδώ θα πούμε αλήθειες και ας ακουστούν εδώ, σε αυτό το ταπεινό ραδιόφωνο αλήθειες, θα σας πω το εξής, το οποίο πάλεψα και εγώ μέσα μου για χρόνια. Δεν ήταν η ηρωική μορφή που παρουσιάστηκε. Δηλαδή, τι θέλω να πω, οι ιστορίες για τον Μαραντόνα είναι αληθινές. Όντως, είπε για τον Πάπα ότι συναντηθήκαμε και είδα όλα αυτά τα χρυσά και μετά μου είπε αυτός ότι νοιάζεται για τα παιδιά και τότε εγώ του είσαι για τα παιδιά, πουλα τις στέγες ρε φίλε, τις χρυσές, κάνε κάτι. Έγινε. Το παιχνίδι στο κολοχώρι εκείνο της Ιταλίας για το παιδάκι έγινε επειδή το ήθελε ο Ντιέγκο, πληρώνοντας τη Lodge 12 εκατομμύρια λιρέτες για την ασφάλεια, παρακούοντας το Φερλαΐνο για να πάει να παίξει σε ένα χώμιο γήπεδο, κάνοντας επικύψεις σε καπό αυτοκινήτων για να ξεκινήσει το παιχνίδι για το παιδί. Ναι, έγινε αυτό το πράγμα. Ναι, εναντίον των ανθρώπων που εν πάση περιπτώσει καταπίεζαν, να το πω έτσι, μίλαγε με κάθε ευκαιρία. Ναι, ο Ντιέγκο πήγε στην κουζοή του. Ναι, θαύμαζε το Φιντέλ. Ναι, θαύμαζε το Τζε. Ο ίδιος παρόλα αυτά δεν ήταν, δηλαδή το πράγμα αυτό δεν ήταν στάση ζωής. Ήταν έτσι απλό γιατί νομίζω ότι ήταν ο χαρακτήρας του. Και δεν ήταν κάτι το οποίο είχε σκοπό ζωής ο Ντιέγκο. Απλώς του έβγαινε έτσι. Μα αυτό είναι το πιο όμορφο, δεν είναι. Είναι. Είναι. Απλώς θέλω να πω ότι ο Τζέκο δεν είναι σύμβολο της αντίστασης. Το έκανα απλώς γιατί γούσταρε, ήταν ο χαρακτήρας του αυτός. Αυτό είναι από πού ερχότανε. Αυτό... Μα πώς γίνεται να το ξεχάσεις αυτό το πράγμα. Πόσοι το έχουν ξεχάσει, Γιάννη. Πώς γίνεται. Στα 5 του χρόνια υπάρχει η μυθική ιστορία, έχει ο Ρήτο, παίζοντας με κάτι κάλτσες, γλιστράει και πέφτει σε έναν βόθρο. Και φωνάζει για να τον βγάλουν και δεν τον ακούνε. Και έρχεται ο θείος του, λέει, στρίβει τη γωνία και κοιτάζοντάς του, του λέει, Διέγκο, κράτα πάντα το κεφάλι σου πάνω από τα σκατά. Πώς γίνεται το ξεχάσεις, πώς γίνεται το ξεχάσεις αυτό το πράγμα. Είδα τη συνέντευξή του παιδί, αυτά τα 9 δευτερόλεπτα, που λέει ότι το όνειρό του ήταν να παίξει, την ξαναείδα, στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στο Παγκόσμιο Κύπελο. Και σκεφτόμουν, ναι, όταν στα 30 σου, Γιάννη, έχεις κάνει τα πάντα, έχεις κάνει τα όνειρά σου πραγματικότητα, έχεις φροντίσει τους δικούς σου, είσαι δίπλα σε ανθρώπους, όπως στάθηκε, από την καρδιά του, γιατί με την καρδιά στα χέρια. Και αν η καρδιά του του έλεγε να πέσει μέσα στην πρέζα, έπεφτε μέσα στην πρέζα, εντάξει. Αλλά με την καρδιά του. Πώς δεν πέφτεις, πώς μπορείς να σταθείς τον κόσμο στα πόδια σου, μια χώρα και ένα λαό στην πλάτη σου, δηλαδή, και να έχεις τελειώσει και με αυτά που ήθελε στη ζωή σου. Ναι, εννοείς πώς αντιστέκεσαι, πώς συνεχίζεις. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν. Νομίζω η φράση που περιγράφει καλύτερα την επίρρεια αυτής της καθολικής δόξας του Διέγκο, της καθολικής αναγνώρισης και της καθολικής δόξας στη ζωή του, φράση ότι ο Μαραντόνα από πολύ μικρός και ειδικά από ένα σημείο και μετά ήταν ο γαμπρός σε κάθε γάμο και ο νεκρός σε κάθε κηδεία. Έπρεπε συνεχώς να παίζει πια τον εαυτό του. Δεν μπορούσε να κάνει άλλο. Ήταν αδύνατο να κάνει κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό το περιγράφει, ξέρεις, αρκετά καλά. Γιατί αυτή ήταν η ζωή του από ένα σημείο και μετά. Και ότι ουσιαστικά είναι και ο λόγος που βουτήχτηκε στα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά, ο Διέγκο τα ξεκίνησε στην Βαρκελόνη. Είναι ένα σημείο το οποίο διαφεύγει από τους περισσότερους που γνωρίζουν για τον Μαραντόνα. Συνδέουν τον Μαραντόνα και τα ναρκωτικά με την Νάπολη, ναι. Ο Μαραντόνα στην Βαρκελόνη, αλλά στην Νάπολη απόγεινε. Γιατί όπως γνωρίζετε καλά, στην Νάπολη πηγαίνεις, στην Νάπολη είσαι υπό την προστασία της μαφίας, ειδικά όταν είσαι ο Μαραντόνα. Πηγαίνοντας ο Μαραντόνα στην Νάπολη, ουσιαστικά έπαιζε στην Ακνό Τζουλιάνο, του τότε αφεντικού της Καμόρα, και όλα του δόθηκαν απλόχερα. Όμως αυτό από μόνο του, πιθανώς δεν θα αρκούσε να φτάσει ο Μαραντόνα σε αυτό το έσχατο σημείο που έφτασε με τα ναρκωτικά. Δηλαδή από πάρα πολύ νωρίς, Δευτέρα με να πίνει κόκα και ουίσκι, Πέμπτη με Σάββατο να προσπαθεί να αποτοξινωθεί για να παίξει την Κυριακή. Γιατί αυτό ήταν το πρόγραμμα του Μαραντόνα στην Νάπολη. Αλλά έφτασε εκεί για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι επειδή στην Νάπολη ήταν ο Μεσσίας, δεν υπάρχει άλλη λέξη για να το περιγράψει. Δεν μπορούσε να απολαύσει αυτό που λέμε ιδιωτικότητα ποτέ και πουθενά. Ο Μαραντόνα περιτριγυριζόταν από κόσμο 24 ώρες μέχρι να χάσει τον εαυτό του. Του ήταν αδύνατον να αποσυρθεί έστω και για λίγα λεπτά να κάτσει μόνος του. Όλοι θέλανε ένα τάκι του Διέγκο. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Έχετε δει το ντοκιμαντέρ του Καπαντία. Ναι. Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ του Καπαντία συγκεκριμένη εικόνα δείχνει τον Μαραντόνα να φτάνει στη Νάπολη και μετά από λίγο, εν πάση περιπτώσει, τηλεφώνημα το οποίο παρουσιάζεται ολόκληρο. Ο Μαραντόνα παίρνει ξημερώματα, 3 ώρα ξέρω τα ξημερώματα, μια καρμέλα και της λέει ότι είμαι μέρος, θέλω 2 κορίτσια και κόκα. Και του λέει η καρμέλα, η τσάτσα, ας πούμε, που είναι στο. Του λέει εντάξει, θα είναι τα κορίτσια εκεί σε 30 ώρα. Λέει αμέσως μετά. Του λέει Διέγκο, πριν κλείσουμε, έχω το γιο μου εδώ. Θέλει να σου πει 2 κουβέντες. Μια τώρα 3:30 το πρωί σε παραγγελεί κόκα, έτσι. Και παίρνει ο γιος του τηλέφωνο και του λέει: Έλα, Διέγκο, τι έγινε ρε εσύ με τη Γιουβέντου στην Κυριακή. Και του λέει: Διέγκο, εντάξει, δεν παίξαμε καλά κτλ. Ακόμα και εκεί, όλοι θέλανε λίγο Διέγκο. Είναι ο Έλβις Πρίσλι του ποδοσφαίρου. Αυτό περιγράφεις. Δεν είναι ο Μαραντόνα δεν ήταν ο πρώτος μεγάλος παίχτης, αλλά ήταν ο πρώτος μεγάλος παίχτης που ήρθε σε μια εποχή που υπήρχαν και πολύ καλές άμυνες. Το ζήτημα εδώ είναι ότι πρέπει λίγο να εξετάσουμε κατά με για ποιον λόγο αυτός ο, πώς να το πούμε έτσι, απίθαρχος Αργεντίνος γίνεται σύμβολο σε μια εποχή που θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε σχετικά απόλυτα. Δεν υπήρχαν τα πάθη που είχαμε δει σε άλλες δεκαετίες όπως τη δεκαετία του 60 και του 70. Τι είναι αυτό που ουσιαστικά έρχεται να εκπροσωπεί ο Μαραντόνα και τον κάνει τόσο δημοφιλή σε μεγάλη, σε διεθνή κλίμακα? Πέρα από τα πόδια του. Πέρα από τα πόδια του, ναι. Η απάντηση σε αυτό χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το ένα σκέλος έχει να κάνει με την πατρίδα του. Mm-hmm. Στην πατρίδα γίνεται κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Η πατρίδα του έρχεται από μια κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου το 78 με τη Χούντα, μια καραστημένη ιστορία λόγω του αγώνα με το Περού. Μην επεκταθούμε σε αυτό, νομίζω ότι είναι ιστορικά γνωστή η ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Και οι Αργεντινοί, παρότι το πανηγυρίζουν, γνωρίζουν ότι δεν το έχουν κατακτήσει δίκαια. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τους βαραίνει. Ο Μαραντόνα τότε είναι 18 ετών. Αμέσως μετά βγαίνει στο προσκήνιο ο Μαραντόνα, έρχεται το Μουντιάλ του 82, στο οποίο ο Μαραντόνα μας δίνει τον κακό Μαραντόνα. Ρίχνει μια κλωτσιά σε ένα Βραζιλιάνο και αποβάλλεται. Είναι ένα κακό Μουντιάλ, το πρώτο Μουντιάλ του Μαραντόνα. Αμέσως μετά, όμως, φτάνουμε στο Μουντιάλ του 86, πια, όπου τυχαίνει και έχουμε την περίπτωση των Φόκλαντς ή Μαλβίνας στη ιστορία. Μια ιστορία, στην οποία θα μου επιτρέψετε, οι Αργεντινοί έχουν άδικο. Οι Αργεντινοί έχουν άδικο στην ιστορία των Φόκλαντς. Αλλά ας πούμε σε έναν εξωτερικό αναλυτή αυτή την ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, στους Αργεντινούς πονάει αυτή η ιστορία. Οκ, okay. Γίνεται ό,τι γίνεται. Διαλύονται στρατιωτικά οι Αργεντινοί. Και ο Ντιέγκο, χωρίς να το θέλει, δεν ήταν αυτός ο σκοπός του, συνέπεσε χρονικά. Παίρνει την εκδίκησή του. Αυτό το παιχνίδι είναι που κάνει τον μύθο του ουσιαστικά, γιατί ταυτοχρόνως εκείνη είναι η χρονιά που αρχίζει να λάμπει με την Νάπολη. Το δε γεγονός ότι, να μάνα το πω διαφορετικά, ακόμα κι αν οι Αργεντινοί δεν κατακύπελο, ο Ντιέγκο δεν θα είχε πάρα πολύ διαφορετικό στάτους. Το παιχνίδι με την Αγγλία για τους Αργεντινούς ήταν αρκετό. Ωστόσο, το ότι έφτασε στον τελικό και το πήρε, γύρω, και το κατέκτησε με τον τρόπο που το κατέκτησε, ξέρετε, τον έβαλε στο πάνθεο. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ πιο έντονο, πολύ πιο λατρευτικό, να το πω έτσι, είναι το κομμάτι της Νάπολη. Πηγαίνει στη Νάπολη, η οποία, το άκουσα για χρόνια, να κάνω μια μικρή, ας το πω, ιστορική διόρθωση κατά κάποιο τρόπο. Ακόμα είναι και φτωχή Νάπολη, και φτωχή Νάπολη, και φτωχή Νάπολη. Δεν είναι σωστό να λέμε φτωχή Νάπολη. Η Νάπολη ήταν μια χώρα με φτωχούς κατοίκους. Ο Ντιέγκο, Νάπολη, σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφής. Ποια φτωχή Νάπολη? Δεν υπάρχει καμία φτωχή Νάπολη. Υπάρχει μια Νάπολη στην οποία πέφτουνε από την Καμόρα. Οπότε το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Εν τούτης, το βιωτικό επίπεδο των οπαδών, των ανθρώπων, των κατοίκων της Νάπολη είναι γενικώς πάρα πολύ χαμηλό. Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, δεν είναι το θέμα μόνο η φτώχεια τους. Μόνο ότι χωρίζει χάος τον Ιταλικό Νότο από τον Ιταλικό Βορρά, είναι ότι ο Ιταλικός Βορράς τους θεωρεί υπανθρώπους. Ο Ιταλικός στο Μιλάνο και στο Τωρίνο υποδέχονται την Νάπολη με πανό που γράφουν πάνω «πληθείτε». Τους Ναπολί. Είναι πιο βαθύ το θέμα. Οπότε, άρα δεν ήταν ο Ντιέγκο που τον κατηγορήσανε, Γιάννη, συγγνώμη σε διακόπτω, τον κατηγορήσανε ότι ναι, ήταν αυτός ο οποίος δίχασε την Ιταλία. Και έχουν στο μυαλό τους το μάτς με τις Ιταλίες. Ναι. Δεν ήταν ο Ντιέγκο εκείνος. Ναι, εκείνος όμως που είναι την Ιταλία. Γιατί ακούστηκε πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Δηλαδή υπήρχε μια τάση να δώσουμε έμφαση φυσικά στις κακές συνήθειές του, στον εθισμό του στα ναρκωτικά, αλλά υπήρχε και ο αστερίσκος από κάτω σε διάφορες αναλύσεις αναλυταράδων πολιτικού και μη περί. Ότι ουσιαστικά ναι, ήταν εκείνος ο οποίος εξέτρεψε το διχασμό μέσα στην Ιταλική κοινωνία. Δεν εξέτρεψε κανένα διχασμό στην Ιταλική κοινωνία. Πήρε μια συγκεκριμένη θέση για τους Ναπολιτάνους. Mm-hmm. Η ανοησία όλη ήταν ότι αυτοί που οργάνωσαν το Μουντιάλ, να στο πω διαφορετικά, το συζητάνε οι Ιταλοί από τότε μέχρι σήμερα, είναι ότι δεν υπολογίσαν την περίπτωση ότι η Αργεντινή όχι μόνο μπορεί να διασταυρωθεί με την Ιταλία, αλλά να γίνει το μάτσο στο Σαν Πάολο. Αυτή ήταν η ιστορία. Από εκεί και πέρα, έξυπνο όν, βγήκε πάρα πολύ απλά ότι κοιτάξτε, εσείς είστε 364 μέρες το χρόνο Ναπολιτάνοι και μία μέρα το χρόνο Εθνική Ιταλία. Εγώ είμαι 365 μέρες το χρόνο Ναπολιτάνος. Ελάτε να μας υποστηρίξετε. Ναι. Παρόλα αυτά, θέλω να πω, γιατί συζητάμε γι' αυτό, αλλά τι έγινε στο γήπεδο, θυμάστε? Τι έγινε στο γήπεδο τελικά? Ο Ντιέγκο είπε αυτό που είπε. Στο γήπεδο τι έγινε, θυμάστε? Υποστήριξαν οι Αργεντινοί τους, οι Ιταλοί τους Αργεντινούς? Όχι. Όχι. Δεν τους υποστήριξαν. Αυτό που έγινε ήταν ότι δεν γιουχαίστηκε ο ύμνος της Αργεντινής. Ένα. Ότι όταν ο Ντιέγκο έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του στο παιχνίδι, άκουγε ένα από τις κερκίδες. Το πέταλο των οπαδών της Νάπολη, των τυφώζη της Νάπνας στο Σαν Πάολο για να δουν την εθνική τους εκείνη τη μέρα, υπήρχε ένα πανό που έλεγε «Διέγκο σε λατρεύουμε, αλλά πατρίδα μας είναι η Ιταλία». Mm. Άρα τι δίχασε ακριβώς? Μα η Ιταλία είναι μια χώρα διχασμένη και φάνηκε ακόμη και με τον κορονοϊό, ρε παιδιά. Δεν είναι, δηλαδή, και είναι ως ενότητα μια πολύ νέα χώρα. Να λέμε, δηλαδή, έτσι... Πότε φτιάχτηκε αυτή η Ιταλία? Ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί όλοι του πώς φτιάχτηκε και πότε φτιάχτηκε, νομίζω. Αλλά ένα άλλο θέμα, Γιάννη, είναι επειδή το έθιξες με έναν τρόπο και νομίζω πρέπει να το πούμε, ότι μετά από εκείνο το... τουλάχιστον το πρόσεξα ψάχνοντας τραγούδια για εκείνον, να πω ότι 2 ώρες εκπομπή δεν έπαιξα δεύτερη φορά το ίδιο τραγούδι. Έχουν γραφτεί τραγούδια σε όλο τον κόσμο. Ναι. Διαλέγοντας να ξεκινήσω με τη Σκωτία και το «Ο Ντιέγκο Μαραντόνα», mm-hmm. Έφτασα μέχρι την Ινδία. Τήρησα αυτό πόσο πολύς κόσμος στις χώρες του αντιαπικιοκρατικού αγώνα τον είχε κάνει σύμβολο, ασχέτως Μαραντόνα. Λόγω ναι. του ίδιου του Θεού, είναι μετά το 86 όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ισχύει αυτό. Ψάχνω ακόμα και τώρα που έχει πεθάνει να ξεκλειδώσω εδώ, ξέρω, και 35 χρόνια από τότε που τον πρώτο είδα. Τι είναι αυτό που έκανε, γιατί έγινε αυτός που έγινε. Και αν έπρεπε να απαντήσω οπωσδήποτε, χωρίς να σας πω ότι 100% αυτή είναι η σωστή απάντηση, νομίζω ότι όλη η ιστορία του Μαραντόνα συνοψίζεται στο γεγονός πως είχε στην ποσότητα τι κάνει, όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και έξω από αυτό, το κάνει για σένα. Αυτή είναι η ιστορία του Γιέγκο, τελικά. Ναι. Δηλαδή... παίζει για σένα, τριπλάρει για σένα, εσένα επηρεάζει αυτό. Βάζει τον γκολ και χαίρεσαι. Αλλά και όταν μεθάει, μεθάει για σένα. Μεθάει για σένα. Τσακώνεται για σένα με τον Πάπα. Τσακώνεται για σένα με τον Πάπα, όχι για άλλον. Κάνει αυτό που θα ήθελες να κάνει. Ναι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τίποτα άλλο. Όχι, ήταν... αυτό που είπε που... είναι συγκλονιστικό, ναι, και είναι αλήθεια. Ναι. Γιατί το είπα και προηγουμένως, πριν μιλήσει ο Γιάννης. Το Μαραντόνα δεν τον πρόλαβα. Τον έχω μέσα από τις διηγήσεις κυρίως του πατέρα μου που τον λάτρευε και μέσα από τα βίντεο κτλ. Εκείνο όμως το οποίο εγώ καταλαβαίνω και είναι, θεωρώ, κάτι το οποίο λείπει από τη δική μου είμαστε η φουρνιά του Ροναλντίνιο και του Μέση και του Ρονάλντο κυρίως, εκείνο το οποίο μου λείπει είναι αυτό που είπε ο Γιάννης, δηλαδή να νιώθω ότι ναι, με καταλαβαίνει, δηλαδή καταλαβαίνει ένα παιδάκι το οποίο, και όπως όλοι μας, όταν το ρωτούσες τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, σου λέγε ποδοσφαιριστής. Ότι ο Μαραντόνα εκείνο το οποίο έδωσε είναι ότι ανθρωποποίησε αυτήν ακριβώς την πρόταση ενός πιτσιρικά. Το έκανε κτήμα για που έγιναν άντρες στη συνέχεια. Και νομίζω ότι για αυτό το λόγο, παρά το γεγονός ότι ξαναλέω ότι ανήκουμε σε διαφορετικές γενιές που παρακολούθησαν τον Μαραντόνα, θα μείνει πάντα στην ιστορία. Και ως ποδοσφαιριστής και ως προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο, κυρίως όμως ως κοινωνικοπολιτική περσόνα σε αυτό που πρέσβευε έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Γιάννη Τζαού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια τιμή μας και χαρά μας. Πραγματικά, Γιάννη. Πολύ μεγάλη γιατί τιμή. Ξέρω ότι ναι. Και πολύ μεγάλη χαρά, στο ξαναλέω. Είμαι ένας από τους πάρα πολλούς θαυμαστές της εκπομπής που ήταν αυτά τα χρόνια. Στο ραδιόφωνο. Εγώ είμαι θαυμαστής του Μάρκου, να του το πεις. Είμαι θαυμαστής του Μάρκου. Θα του το πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ διότι, αν έχετε ένα λεπτό. Βεβαίως. Είναι, είναι η πρώτη στιγμή αυτή μετά το άκουσμα της είδησης που μπορώ να μιλήσω για τον Ντιέγκο. Είναι, αν πάρει, όταν πέθανε από το Sport FM, μου είπα να βγω, λέω παιδιά, είναι αδύνατον, δεν θέλω να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω. Την Τετάρτη, οκ, okay, είπα δύο πράγματα στην εκπομπή, αλλά το σοκ της απώλειας είναι απίστευτο μεγάλο. Και τώρα μόνο μπορώ να αρθρώσω μερικές λέξεις. Οπότε σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και εμείς ευχαριστούμε που έγινε εδώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τι να πεις, όχι, ήταν... Έχω ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα κάνουμε γιατί πραγματικά είπε μέσα σε 20 λεπτά ότι. Όχι, ναι, πάρτο. Ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε σποτάκι. Κλείνουμε μικρόφωνα. Επανερχόμαστε εντός ολίγου. Λιτσιράκι. Στη ζωή δεν έχουμε ανάγκη το περιττό και το ανούσιο. Αρκεί η μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ξερολιθιά. Του Βασίλ, μια ιστορία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόπως. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Λοιπόν, επανήλθαμε. Λαμπρινή, μας ακούς? Όχι. Όχι. Λοιπόν, όχι. Να πούμε ότι θα έχουμε δωράκι και σε αυτή την εκπομπούλα. Οι τρεις πρώτοι που θα στείλουν τώρα μήνυμα αγάπης, λατρείας και χαράς στο... Για το Μαραντόνα θα γράψουνε Diego Maradona θα είναι. Ωραία, Diego Maradona, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση. Μπορούν να γράψουνε επίσης, συγγνώμη, γάμο το σπίτι σας, γάμο κολοαμερικάνη, κοιτάξτε. Ναι, καθόλου πρόβλημα δεν έχουμε με αυτό. Λοιπόν, τρεις πρώτοι που θα στείλουν στο inbox της σελίδας μας, πότε βούδας, πότε κούδουν, τη χαρά και την τιμή να κρατήσουν σε λίγο καιρό στα χέρια τους το βιβλίο των Κώστα Ήσυχου και Δημήτρη Καλτσόνη, «Πόλεμος ή Ειρήνη, έξι σημεία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την εξωτερική πολιτική», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον αρχισυντάκτη του Νότων, τον Γιάννη Μπάκο. Ο αγαπημένος μου Βάζελος. Ο αγαπημένος σου Βάζελος. Δεν είναι Βάζελος ο... Όλους τους αγαπάμε. Όλους τους αγαπάμε. Mm-hmm. Όχι. Όχι, δεν τους αγαπάμε όλους. Στην γάμη τους αγαπάμε όλους. Τ' αγαπάω εγώ τώρα τον Νετράν, αγαπάς εσύ τον Νετανιάχου. Εγώ δεν ήταν. Στην γάμη τον αγαπάω. Εγώ αν είχα 11 και εγώ 12, να πάθει να... τον έτρωγα. Δεν έχω καμία... Δηλαδή, εντάξει. Να σου δοθεί ευκαιρία να φας τον Νετανιάχου και να μην το φας. Μην απαντάς. Όχι, εγώ δεν απαντώ. Εγώ είμαι, δεν είμαι κατά της βίας από ποιον προέρχεται. Εδώ ο κρατής σου θέλει κέικ. Βλέπω. Θέλει τα κέικ. Ο κρατής μου θέλει κέικ. Πάντα κάνουμε κέικ σε αυτό το σπίτι. Χθες πήγα στα παιδιά ένα bread pudding καταπληκτικό. Καλό το πρέσ να πει. Δεν πρόλαβα να κάνω φόστερ σως, το πήγα μισό. Θα κάνω. Φυσικά θα κάνω. Χωρίς κέικ. Λοιπόν, απλώς σήμερα χάσαμε ένα πεντάλεπτο να περιμένουμε τσιγάρα, διότι μας έχουμε τα υπογλώσια είμαστε. Λοιπόν, έχουμε μαζί και τώρα θα έχουμε και ελληνοτουρκικά. Πάτα, παιδί μου, πάσα πριν κάνουμε την πάσα στον Κώστα Ήσυχο. Γιάννη. Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Μπάκο. Ιωάννη, μας ακούς? Γεια σου, Γιάννη μου. Καλημέρα, μ' ακούτε? Σε ακούμε καμπάνα. Καλά, μια χαρά, εδώ σας ακούω. Ωραία. Σ' ακούω. Εν εξάλλου, πάλι καλά που μίλησε ο Τσαούσης, λίγο να κατεβάσεις σφιγμούς. Σέβομαι, Τσαούση. Ανησυχώ για σένα, δώσ' το. Δεν παθαίνω τίποτα. Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Μέχρι να τους φάω όλους. Έχω λίστα. Λοιπόν, Γιάννη, θέλω. Λίστα μεγάλη. Πίστεψέ με, αυτή είναι ακριβώς τη λίστα που σου αναφέρει τώρα. Μου την έχει γνωστοποιήσει εδώ και αρκετό καιρό. Είναι η μόνη πληροφορία που μπορώ να δώσω. Γιάννη, τι είχαμε αυτή την εβδομάδα? Τι είχαμε αυτή την εβδομάδα? Βασικά, δεν θέλω να πω τίποτα που έχει να κάνει με το COVID. Παιδιά, έχω κουραστεί. Νομίζω και κόσμος. Θέλω πάρα πολλά να πω και για τον κύριο και την εμφάνισή του στο Open. Είναι υπουργάρα. Είναι υπουργάρα. Βλέπω εδώ πέρα μετρήσεις. Είναι ο πιο αγαπητός υπουργός. Ακριβώς. Λυσάξτε κομμό. Έβλεπα στο Open που μιλούσαν οι γιατροί της δράμας μέσω του Ιατρικού Συλλόγου, που είναι ιδιώτες και των νοσοκομιακών. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Κάνανε 15 δεκαρά. Τους άκουγε ο Κικίλιας και παρακαλούσε να του πούνε καλύτερα να μην βγεις. Βγήκε, μίλησε 3 λεπτά, πέταξε τα μικρόφωνα και. Επική στιγμή για την τηλεόραση αυτή. Τέλος πάντων, εμείς πιο πολύ έχουμε εστιάσει αυτή τη στιγμή με τους συντάκτες του σε δύο θέματα. Πρώτον, στο υπέροχο νομοσχέδιο κυρίας Κεραμέως για την επαγγελματική κατάρτιση και σε αυτή την πολύ ωραία λύση. Εσύ, συγγνώμη. Θες να τους βάλω στη λίστα μου και αυτούς, σε κατάλαβα. Θα το κάνω για σένα, Γιάννη μου, ό,τι θες. Έκθεση του κύριο Πασαρίδη, του άριστου αυτού κυρίου, με τις πολύ όμορφες εισηγήσεις για την οικονομία γενικά και τη διάρθρωση όλης της κοινωνίας, αλλά κυρίως αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με την κυρία Κεραμέως και τις επιλογές που κάνει με τη στρατηγική, εκτός από σερβιτόρους, και με μάστορες πλέον. Δηλαδή, δεν θα είμαστε μόνο σερβιτόρες της Ευρώπης. Ετοιμάζεται κάτι στο... να γίνουμε και... στο site, Γιάννη. Ετοιμάζουμε ένα αφιέρωμα που να μιλήσουν εκπρόσωποι όλες. Το καλό το Πασόκ, το Ορθόδοξο, που τότε ήμασταν μόνο μάστορες του έρωτα και έρχονταν οι τουρίστες στην Εσαρνέρτα. Όλα εκείνα τα χρόνια. Από εραστές με κάρτες tour operator που έχω γνωστούς θείους μου. Μοιράζανε δεκαετία 80 το Σύνταγμα. Που κάνανε οι τουρίστες πορείες στη Ρόδο, γιατί δεν τις επιδούσε ο λαός. Να τα λέμε. Δεν προλαβαίναν τα παιδιά. Δεν έχει το AIDS, καλέ. Και τρομάξαν οι άνθρωποι. Και αρχίζουν να το AIDS. Ναι, όταν είπε το 88. Υπήρχε. Ναι. Όχι, υπήρχε, γιατί υπήρχαν και αρνητές τότε. Ναι, ήσαν το κορονοϊό. Ακριβώς αυτό. Υπήρχαν αρνητές. Έλα, μα δεν ξέρω κανένα που να έχει. Δεν ξέρω κανένα που να έχει. Άσε με, εγώ ξέρω. Έχουμε ένα σωρό ανθρώπου πια. Ναι, ξέρει. Και με το AIDS. Ή ότι παθαίνουν μόνο οι ομοφυλόφιλοι. Αυτά λέγανε και οι Σουηδέζες στη Ρόδο όμως, πορείες στη Ρόδο, που τις είχαν αφήσει απίδειχτες στα καμάκια. Πάει, από μάστορες του έρωτα επιστρέφω, θα γίνουμε μάστορες απλή, συνέχισε. Ναι, γιατί θα, πέρα από τις σχολές μαθητείας, τις μεταλλικιακές, δημιουργεί κυρία. Για έρωτα, μάστορες. Όχι. Όχι, μεταγυμνασιακές. Δηλαδή, από τα 15 τα παιδιά θα μπορούν να πούνε συγκολητές, τορναδόροι, το όπου χρειάζεται να μιλήσω σαν τον κουράζει το κεφάλαιο. Την άρεγα δικά χέρια, στην αφιδοπεσκευαστική ζώνη, όπως είπε εκπρόσωπος του Υπουργείου. Εντυπωσιακό, παιδιά. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Οπότε, τι θα κάνουμε, ας βάλουμε στα 15 για τα παιδιά, να τα στέλνουμε να γίνονται, να μαθαίνουν τη δουλειά, παίρνοντας και ένα χαρτζιλί. Στις σχολές μαθητείας πληρώνονται στα 3/4 του βασικού. Βεβαίως. Δηλαδή, φτάνει που ο βασικός είναι 5,34, είναι και 3/4 του 5,34. Βεβαίως. Άμα δουλεύει 6 ώρο, είναι ακόμα. Κοίταξε, ακριβώς. Γενικότερα, αυτό το οποίο βλέπουμε και προετοιμάζεται, εγώ διαφωνώ με εκείνους που λένε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν κάνει κάτι για την παιδεία, πράγματα για την παιδεία. Απλά είναι πράγματα που γίνονται τελείως εναρμονισμένα με την γενικότερη πολιτική της τοποθέτηση. Εντάξει? Και επειδή αναφέρθηκες και προηγουμένως και στην ΕΔΗ, έχουμε ένα αντιδραστικό πλαίσιο το οποίο έρχεται. Έχω αρθογραφήσει σχετικά ιδιαίτερα και με την περίφημη ιδιωτική κοινωνική ασφάλιση. Που ουσιαστικά ο Πισαρίδης τι λέει? Λέει πράγματα τα οποία, εάν κοιτάξει κανείς προσεκτικά στο προεκλογικό πρόγραμμα πριν τις εκλογές του Ιούλου του 19, θα δει ότι συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλα μέσα. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς ο Πισαρίδης αυτή τη στιγμή σε άλλες περιπτώσεις, διάφοροι άλλοι μεγάλοι καθηγηταράδες, ουσιαστικά αποτελεί έναν λαγό για αποφασισμένες αποφάσεις, εντάξει, προκειμένου να δοθεί μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση στην οικονομία. Και εδώ θέλω να πω και κάτι, ότι διάβαζα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή εντάκι τις προάλλες στη Δημοκρατία. Ουσιαστικά εκείνο το οποίο έρχεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλαδή εάν εφαρμογή όχι μόνο των θέσεων της έκθεσης Πισαρίδη, γενικά του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία θα βρεθεί απέναντι και σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι λογικής βάσης. Δηλαδή, εάν πάρουμε τις μετρητής ότι ιδεολογικός συνιστρούκτορας, ιδεολογική κατευθυντήρια γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι Ρέντερ, ο σοσιαλδημοκράτης της Γερμανίας. Να υπενθυμίσω ότι μετά τον Σρέντερ οι σοσιαλδημοκράτες έχουν να ξαναδούν κυβέρνηση από το 2000. Έτσι. Με ό,τι αυτό. Άλλο εκλογικό σώμα εκεί, άλλο εκλογικό σώμα εδώ. Σίγουρα. Απλά επειδή ξαναλέω, επειδή ξέρω ότι αυτή είναι η βασική του ιδεολογική τοποθέτηση πάνω στο τι εννοούμε με τα ρυθμίσεις κτλ. Νομίζω θα πρέπει να έχει εκείνο λίγο το μυαλό του. Γιατί δεν έχω την εντύπωση ότι δεν κρίνουν, επειδή υπηρετούν μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική φιλοσοφία, δεν κρίνουν, δεν έχουν το flexibility που λέμε και στο χωριό μου, για να μπορέσουν να αφουγκραστούν τι γίνεται από κάτω. Δηλαδή, ακόμα και. Σίγουρα, Δημήτρη, δεν έχουν. Ναι, ευληγησία. Δεν έχουν κάτι άλλο όμως που είναι πολύ διαφορετικό το τοπίο στην Ελλάδα. Έχουν μια στιβαρή και μεθαναρισμένη δεξιά, η οποία δεν είναι σπασμένη σε 10-15 κομμάτα όπως η αριστερά, και έχουν φτιάξει ένα τοπίο γεμάτο άριστους ανθρώπους. Το κύριο Πασαρίδη που έχει Νόμπελ, όπως έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση Νόμπελ Ειρήνης βέβαια. Καλά, εδώ έχει ο Ομπάμα, εντάξει. Στον Νόμπελ συνεργεία, ο Στάτσουν. Και κυρίως τα γκαραζότεκα. Φτιάχνουν ένα επικοινωνιακό τοπίο, πολύ ιδεατό για την κυβέρνηση. Ένα πολύ ιδεατό, όταν με όλα αυτά που ζούμε ακόμα, βλέπουμε τον κύριο Εξαδάκτυλο να κάνει δηλώσεις που να λέει πάλι καλά που είναι η Νέα Δημοκρατία στη διαχείριση της πανδημίας και δεν είναι προηγούμενοι και επιτρέπουν σε επιστήμονες και άριστους ανθρώπους να διαχειρίζονται. Έχει βοήθεια, έχει φτιάξει δηλαδή ένα πολύ ωραίο επικοινωνιακό μοντέλο όπου την βοηθάει να καλύπτει, πέρα από τον Βαγγέλη Μαρινάκη που τελευταία δεν ξέρω τι έχει πάθει τη Δημήτρη Κουλάλη, κάτι δεν του έχουν, είναι λίγο λέμαρτος. Τα θέλει όλα ο Βαγγέλης. Δεν ξέρω πώς συνδέει η ιστορία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Τον έφερε ο κορονοϊός μπροστά στο χώρο του. Τέτοιος, είναι ο κουμπάρας ρε εσύ Δημήτρη. Α, λόγω κουμπαριάς, εντάξει ρε παιδί μου, δεν χαλάει κουμπαριάς. Και λόγω κάποιων δωρεών της δωρεάς που έκανε για τα γραφεία του στενού συνεργάτη κ. Αυγενάκη, ο οποίος τώρα είναι απέναντί του. Δηλαδή βλέπουμε επικοινωνιακά καμπερίεργα που θέλουν για αυτά έρευνα. Αλλά θα τα βρούμε όλα. Αλλά εμείς μένουμε εκεί. Θα τα βρούμε όπως τα βρήκαμε και στην περίπτωση της Πειραιώς. Μην ανησυχείς τώρα. Θα την κρατικοποιήσουν. Εντάξει. Θα πάρουμε ένα το 65% εντάξει, του Πειραιώς και Αιτζίαν. Πειραιώς και Αιτζίαν είναι άλλα δύο θέματα. Αλλά περιμένουμε ακόμα. Ναι, σε πολύ ακούμε. Καλά, σε ακούμε καμπάνα. Ναι, μας ακούς καμπάνα. Μας ακούς. Ωραία, συνεχίζει. Λέω ότι είναι τα υπαρξιακά τη λαμπρή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Αιτζίαν και η Πειραιώς έχουν μια να κλείσουμε και με αυτό. Η Πειραιώς είναι κάτι που συμβαίνει. Η Αιτζίαν είναι μια πρόταση που, η οποία, παιδιά, αν τη βάλω, θα περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλουμε να κρατήσουμε τις επιφυλάξεις. Όχι, για το λέω βάσει των παραδειγμάτων, Δημήτρη, ότι στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στη Γαλλία αντίστοιχες άνευ ανταλλάγματος δεν εγκρίθηκαν. Όχι. Ναι, από αυτή την άποψη το λέω. Και δεν, εδώ εγώ πιο πολύ μένω στην πρόθεση να χαρίσει 120 εκατομμύρια χωρίς καμία εγγύηση, γιατί τα Wallens δεν είναι εγγύηση, είναι αστείο πράγμα να το συζητάμε. Ενώ στην Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία, αντίστοιχα δεν τη συζήτησε και τους επέβαλε στη Γερμανία. Θες να δώσεις λεφτά, θα πάρεις και το 20%. Θες να δώσεις εγγύηση στην Ολλανδία, εδώ θα πάρεις πίσω τέτοια πράγματα. Δεν χαρίζει κανείς τίποτα. Αλλά εδώ είναι άλλο πράγμα, άλλο κεντρική Ευρώπη. Θα δεις τον Πισαρίδη να κάνει κρατικοπτά, θα πεθάνεις. Θα πεις δεν έχω να δω τίποτα άλλο. Θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε. Ιωάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια, συνεχίστε. Ναι, ναι. Τα κλείσατε. Τα παράθυρα τα κλείσαμε. Ναι, τα κλείσαμε. Ποια παράθυρα. Τα δικά σου. Περνάγανε κάτι τα λίγες. Πέραγε πειραγμένο σαξό από κάτω και μάρσαρε. Όχι, εγώ ένα καφέ. Θέλω να περάσει και ο Βαγγέλης με τα καρπούζια. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Δικό μου. Αν δεν ήταν και βάζελος, θα ήμασταν παρέα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν μπορείς τώρα να τα έχεις όλα, μωρέ. Το ξέρεις τώρα πώς πάει αυτό. Τι λες, καλέ, που δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Δεν μπορείς. Μπορείς να τα επιδιώκεις όλα, μάλλον. Επιδιώκουμε δεν πάμε για επανάσταση. Αδύνατο, πού επιδιώκουμε πάμε. Το αδύνατο, είμαστε ρεαλιστές. Α, μπράβο, εδώ είσαι. Σου θυμίζω και συνθήματα της γενιάς σου. Δεν μου το θυμίζεις. Το κάνεις πράξη. Δεν το ξεχνώ ποτέ. Εσύ δεν το θυμάσαι. Γιατί, παιδί. Καλά, εμείς είμαστε οπορτούνες. Εσύ είσαι η υπερορθόδοξη της Επαναστάσεως. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν το ξεχνάω ποτέ, αυτό σου λέω. Ξυπνάω το πρωί, λέω Επανάσταση. Μόνο. Επανάσταση και μετά καφέ. Okay. Έστω για ύπνο το βράδυ, ναι, αυτό. Πάλι το ίδιο. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει μέχρι να κάνουμε. Να τον Κώστα ήσυχο, δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει τι έγινε στη Γαλλία. Ποιο απ' όλα. Που εκείνα τα καλά παιδιά που δεν πρέπει να τα βιντεοσκοπούν όταν είναι εν ώρα υπηρεσία. Ναι, μάλιστα έμαθα ότι θα απαγορευτεί να κινηματογραφούν στη Γαλλία τα χειροστάσια. Δεν καταλαβαίνω τον συνειρμό. Εγώ καταδικάζω. Θα είναι ο νέος νόμος. Καταδικάζω αυτές τις μανιχαϊστικές απόψεις. Εντάξει. Τέτοιος είσαι. Από αυτούς είμαι, ναι. Λοιπόν, καταδικάζουμε τη βία από όπου και προέρχεται. Καταδικάζουμε τη λεκτική βία. Εγώ δεν την καταδικάζω. Δεν πειράζει. Καταδικάζω μόνο το γάμο από όπου και προέρχεται. Την καταδικάζω εγώ για όλα. Λοιπόν, για να είμαστε και political correct στην εκπομπή αυτή. Αυτά τα πράγματα. Καλά, κάτι κουδούνια χτυπάνε εδώ πέρα. Ήταν κάτι παραγγελίες που περιμέναμε. Πήρα το μεταξύ σου, λέει. Όχι, Λαμπρινή, πήρα κάτι φανταστικά γάντια. Φανταστικά σου λέει τώρα. Ωραία, καπιταλισμέ, για πες τα. Γιατί, μωρή, αν ήμασταν αλλού δεν θα τα έπαιρνα τα γάντια, δηλαδή από μαγαζί δεν συμμετέχω στην καπιταλισμή. Λέει, Black Friday. Όχι, τα έχω παραγγείλει εδώ και καιρό. Και ήρθαν τα γάντια. Ήρθαν τα γάντια. Να δω που θα τα φορέσεις, έξω. Κοίταξε, αν είχαμε κάμερα αυτή τη στιγμή ο Κροατής θα με έβλεπε με πουκάμισο. Κανονικό pullover, από κάτω ένα κάκι παντελόνι και σακάκι πάνω κανονικά. Εγώ έτσι κυκλοφορώ με στο σπίτι. Δεν θα μου τη βαρέσουν εμένα. Όχι, δεν θα μου τη βαρέσει εμένα η κλεισούρα. Πολύ, ωραία. Μέχρι να λήξει η καραντίνα, όταν μπει ή όταν έχω άλλο είδους δουλειά, κανονικά θα είμαι όπως θα ήμουν έξω. Να το ξέρετε αυτό, ακροατές. Είμαστε πολλοί. Δεν είναι γνώμη. Είμαι με τις πιτζάμες μου, που είναι καρό, κόκκινες. Σκοτσέζικο. Ξέρεις τι μου έχει λείψει, θα σου το πω ξεκάθαρα. Μου έχει λείψει, καταρχάς το με περίμενε στο στούντιο. Έλα, τηλέφωνο. Είδες. Να ξέρεις, ακροατή, τηλέφωνο, 9 και 10. Καφέ θες? Ναι, θέλω. Το γνωστό. Μου το κλείνει. Έρχομαι εκεί. Έχω αργήσει γύρω στα 10 λεπτά. Πάλι αργήσεις. Και εγώ σου παραγγέλνω καφέ. Και εσύ αργείς. Δεν είσαι στην ώρα σου. Τελειώνοντα ακριβώς. Λοιπόν. Και το πρώτο πράγμα που εγώ δεν της λέω καλημέρα, την κοιτάω πάνω μέχρι κάτω και φυσικά αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροάτρια. Δεν είναι πολύ χρόνο να με κοιτάξεις από πάνω. Ναι, κάτω. Όχι, η αλήθεια. Ένα μέτρο και ένα μίλκο. Λοιπόν, εκείνο το οποίο παρατηρώ είναι φυσικά τα παπούτσια. Όσοι δεν έχετε δει τη Λαμπρινή Θωμά από κοντά, σας το λέω ξεκάθαρα ότι τα παπούτσια κάποτε θα δημοπρατούνται. Θα δημοπρατούνται σε μεγάλους οίκους δημοπρασίας. Δεν ξέρω, κάτι θα γίνει. Δεν έχουμε μαζί μας τον Κώστα ήσυχο. Ναι, γιατί? Καλά, εννοείται αυτό. Είναι από τις πολλές πορείες. Περιμένει να τον πάρεις τηλέφωνο. Τον έχω βάλει στην κλίση, αλλά δεν τον έχουμε εδώ. Συμμετέχει στην κλίση ο Κώστας ήσυχος. Αυτό βλέπω. Ναι, ο Κώστας μήπως περιμένει το τηλέφωνο. Κάτσε να του το πω. Το μέσα. Είδες τι συνεννοήσεις κάνεις. Και έτσι θες να κάνεις και επανάσταση. Εντάξει, η επανάσταση θα γίνεται Κυριακή και θα λες συλλαλητήριο στο Σύνταγμα τη Δευτέρα. Αυτό βλέπω. Και επανάσταση Κυριακή μετά τη λειτουργία, αφού φάμε ωραίο παοκτζίδικο πενιρλί στην Καλαμαριά. Εντάξει, και είμαστε χορτάτοι. Τώρα το θέτεις ωραία. Τώρα μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μιλάς. Εντάξει. Πρώτα τούμπα, μετά πενιρλί και μετά επανάσταση. Κάνε τα κουμάντα σου με τον ήσυχο. Θα πω παρέα στον ακροατή μου, στη μία μοναδική ακροάτη που έχω, τη μάνα μου. Μάνα, αν μ' ακούς, εγώ είμαι. Να πούμε λοιπόν, είχαμε αναφερθεί τις προάλλες και στα ήσυχος όνομα και πράγμα. Μου αρέσεις, Last Buddy, μου αρέσεις πάρα πολύ. Είχαμε αναφερθεί τις προάλλες όσα δημοκρατικά έχετε αναφέρει η νεοφιλελεύθερη, ακραία μονεταριστική, κατά με, κυβέρνηση του Μακρόν. Και ουσιαστικά τι είχαμε, διέρευσε ένα βίντεο από αυτά που ξέρετε, δεν πρέπει να τους βιντεοσκοπούμε. Ωραία. Βλέπω εδώ πέρα σχόλιο από την Φέδρα. Θα υπάρχει έλεγχος για κάμερες. Από την Πεδρά Ουσία, παιδί μου. Α, όχι, μου το κόψε. Πεδρά Ουσία. Εντάξει, εσύ στον ήσυχο πάρε τηλέφωνο και άσε εκεί πέρα τα δικά μου τα λάθη. Ναι, λέει ότι το Messenger. Ξαναστείλτε μήνυμα. Καλέστε το. Μάλιστα. Θα το ξανακαλέσω. Λέει ότι δεν μας βλέπει. Τι να κάνω. Μην κάνεις. Μίλασε στον ακροατή. Μάνα, δεν θα με ακούσει σήμερα. Δεν πειράζει. Κάποια άλλη φορά. Μάνα, δεν πειράζει. Μάνα, θα αφήσουμε μαζί Μοϊκάνα. Τι λέγαμε, λέγαμε για τη Γαλλία. Ναι, λέγαμε για τη Γαλλία. Και λέγαμε ουσιαστικά ότι. Και για όσα είχαμε... κάνουν, ναι. Του έπιασε ο πόνο το Μακρόν δύο μέρες μετά, αφού τον σκοτώ ξύλο. Ξαφνικά έπιασε ένα πόνο από εδώ σε εδώ το Μακρόν. Εντάξει, το μπορεί. Κοίταξε. Και τι ξέρει τι μπορούσε να κάνει και αυτό για να τελειώνει. Να ζητήσει ένα συγγνώμη σαν τον δικό μα τον Χρυσοχοίδη. Να λάβαν τι γυναίκε προχθέ που ήταν η μέρα κατά τη βία των γυναικών και τελειώσει τα πράγματα εκεί πέρα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Όλη αυτή η χολή, όλη αυτή η βαβούρα. Πάμε στα γαλλικά. Μεχσί. Όχι. Α, να το ο Κώστας. Ακούς τον Κώστα τώρα. Τώρα Κώστα τον έχουμε. Ήσυχος. Μεχσί δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Λαμπρινή. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα, καλώς τον. Λοιπόν, συζητούσαμε... Τι κάνουμε, πώς πάμε. Καλά, συζητούσαμε εδώ για τα ωραία και δημοκρατικά που βλέπουμε στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες. Πηγαίνει πολύ καλά το πράγμα και εκεί. Όπως πηγαίνει πάρα πολύ καλά το πράγμα και στα ελληνοτουρκικά και στα ευρωτουρκικά, κύριε Ίσχε. Έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις που θα ήθελα να τις σχολιάσετε σχετικά με την ευρωπαϊκή οπτική πάνω στην τουρκική πολιτική. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο ουσιαστικά τι είχαμε εχθές. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν υπάρχει ενιαία προοπτική για την Τουρκία και δεν υπάρχει και ενιαία αντίληψη ή συναντήληψη των ευρωπαϊκών κρατών, των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία. Εδώ έχουμε άλλη στρατηγική από την πλευρά της Γαλλίας, άλλη από την Ιταλία, άλλη από την Αυστρία και πάει λέγοντας, και άλλη από την Ισπανία. Αναφέρομαι κυρίως σε αυτές τις χώρες οι οποίες έχουν ιδιαίτερους δεσμούς με την τουρκική οικονομία και την τουρκική ελίτ, αλλά και περιπτώσεις χωρών όπως η Γαλλία, που έχουμε μία οικία αντιπαράθεση του γαλλικού υπεριαλισμού και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον όρο και της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής, άλλοι το λένε και τουρκικό υπεριαλισμό με την έννοια το ότι εξάγεται πλέον και συσσωρευμένο κεφάλαιο αλλά και γεωστρατηγική, γεωπολιτική και στρατιωτική επιδίωξη της Τουρκίας σε διάφορες περιοχές της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο. Επομένως, θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποσαφηνίσει μια ενιαία συναντήληψη έναντι της Τουρκίας. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Ωραία, σ' ακούμε Κώστα μου. Δεν ξέρω αν χάθηκε ναι. Τώρα χάθηκε ο Δημήτρης. Α, εγώ ναι, δεν ξέρω αν ακούστηκα. Ακούστηκα, δεν ξέρω. Ναι, ακούστηκες μια χαρά. Ναι. Το θέμα είναι... Εμείς που βρισκόμαστε και τι μπορεί να αποδώσει, γιατί αυτό ακριβώς νομίζω είναι και σε ένα μεγάλο βαθμό και το θέμα του βιβλίου, τι μπορεί να αποδώσει η ανυπαρξία πολιτικής ουσιαστικά και διπλωματίας μέσα στη μεγάλη εικόνα από ελληνικής πλευράς, ναι. Πού μπορεί να οδηγήσει. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική παραμένει εξαιρετικά εγκλωβισμένη, τελειωμένο κόσμο, σε έναν κόσμο του ευρωατλαντισμού, που βρίσκεται σε εξαιρετικά μεγάλη παρακμή. Αυτή παρακμένεται από άποψη στρατιωτικής ισχύως, αλλά σίγουρα φαίνεται υπό την έννοια το πώς αμφισβητείται το δόγμα από ους, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά θα έλεγα και παγκόσμια, μιας και η ευρωατλαντική πολιτική και το ΝΑΤΟ πλέον είναι παγκόσμιοι χωροφύλακες, γι' αυτό επιδιώκουν να γίνουν. Από τη Λατινική Αμερική έως την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία. Ακριβώς, ακριβώς. Το Ισραήλ της Λατινικής Αμερικής είναι η Κολομβία. Πλέον βρίσκεται και στον Αγκόρνο Καραμπάχ με το μακρύ χέρι που είναι η Τουρκία του ΝΑΤΟ. Άσχετα αν εξυπηρετούνται νεοθωματικά ή αναθεωρητικά οράματα της τουρκικής ελίτ, το ΝΑΤΟ, και είδαμε και με την χθεσινή συνομιλία Στόλτεμπεργκ-Τσαβούσογλου ότι ένας καυγάς ή κανένα σοβαρό πρόβλημα μεταξύ των νατοϊκών εταίρων ίσα ίσα προσπαθούν να βρουν νέες ισορροπίες. Η ελληνική εξωτερική πολιτική βρίσκεται εξαιρετικά εγκλωβισμένη σε ένα τετράγωνο, Σε μία γωνία του τετραγώνου είναι το ΝΑΤΟ, στο άλλο είναι οι Βρυξέλλες, στο άλλο η Ουάσιγκτον, το Ισραήλ. Σε αυτό το τετράγωνο η Ελλάδα δεν μπορεί να αναπνεύσει. Δεν μπορεί να επιδιώξει τα λαϊκά συμφέροντα, τα εθνικά τα συμφέροντα της ειρήνης, τα συμφέροντα που θέτουν υπό αμφισβήτηση το ανήκομενη στη Δύση ως μία αναγκαιότητα, ως μία αναγκαιότητα του σήμερα και το αύριο. Επομένως, ο εγκλωβισμός της ελληνικής πολιτικής ελίτ και των περισσότερων ελληνικών κομμάτων βρίσκεται εγκλωβισμένη σε αυτό το τετράγωνο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος που εγκλωβιστήκαμε, νομίζω είναι οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις, για να είμαστε... Ναι, βέβαια. Αυτές οι δύο επιτάχυναν. Και μάλιστα παράλληλα, με μία δραματική μείωση ανυπαρξία πια, των σχέσεων με άλλες χώρες που προσέφεραν μια ισορροπία. Δεν θα φεύγαμε ποτέ από το ΝΑΤΟ, τουλάχιστον με τις κυβερνήσεις που έχουμε, ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ξαφνικά όχι. Δεν υπάρχει παιχνίδι καν. Δεν υπάρχει για καν να, αντάλλαγμα. Για να είμαστε πολύ κατανοητοί στο κοινό που μας ακούει, να πούμε ένα παράδειγμα, Δημήτρη και Λαμπρινή. Να πούμε ένα παράδειγμα. Για φανταστείτε, εάν σήμερα η εξωτερική πολιτική της χώρας προσέφευγε να συζητήσει τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει με τη γείτονα χώρα, όχι στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά αν το επειδή και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πόσες δυνατότητες και δυναμικές υπάρχουν να ταυτιστούν τα συμφέροντα της χώρας μας, τα οποία εμένω πρέπει να είναι συμφέροντα γυτνίαση, σεβασμού του διεθνούς δικαίου και σεβασμού των υπαρκτών συνόρων. Κύριε Ισχέ, βεβαίως και ξέρουμε πολύ. Ναι. Ναι, σ' ακούω, Δημήτρη. Επειδή ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη πορεία όλα αυτά τα χρόνια στην αριστερά, μπορούμε λίγο να καθορίσουμε πιο συγκεκριμένα τι εννοούμε εθνικά συμφέροντα. Γιατί, για παράδειγμα, βλέπω δυνάμεις οι οποίες κάθε άλλο παρά είναι να επικαλούνται τα εθνικά συμφέροντα. Από την άλλη, όμως, βλέπω και δυνάμεις οι οποίες είναι σε αυτό που λέμε στη μία πλευρά του βάθρου, δηλαδή με το ΝΑΤΟ και με διάφορους άλλους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, να επικαλούνται πάλι τα εθνικά συμφέροντα. Ποια είναι, επομένως, αυτά τα εθνικά συμφέροντα που οφείλουμε να υπερασπιστούμε? Είναι πολύ σωστή ερώτηση, εξαιρετικά ουσιαστική και πρέπει να γίνεται συχνότερα σε όλους τους συνομιλητές που υπάρχουν και τα λαϊκά συμφέροντα. Τα εθνικά, όταν είναι αποκομμένα από τα λαϊκά συμφέροντα, από τα συμφέροντα που κατά κύριο λόγο εκφράζουν τον ελληνικό λαό, την κοινωνική δικαιοσύνη, το διεθνές δίκαιο, αυτά είναι εθνικά συμφέροντα. Επειδή όμως πολύ σωστά αναφέρεις ότι αυτός ο όρος χρησιμοποιείται à la carte από πολλούς πολιτικούς παίχτες του πολιτικού συστήματος, είναι παρεξηγήσιμος όρος και πρέπει να δεν διευκρινίζεται τι σημαίνει. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να ακούσει κανείς και μια ακροδεξιά δύναμη να μιλάει για εθνικά συμφέροντα και να ακούσει μια αριστερή δύναμη, αριστερά συμφέροντα. Εκεί τα πράγματα περιπλέκονται, μπερδεύονται. Επομένως, χρειάζεται αποσαφήνιση, καλά κάνεις και το ρωτάς. Επιμένω λέγοντας ότι τα συμφέροντα της χώρας, τα λαϊκά συμφέροντα, και μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί και τα λαϊκά συμφέροντα υπό την έννοια του διεθνούς δικαίου και το πως σήμερα αυτή η χώρα είναι συγκροτημένη με τα σύνορά της, αυτά που είναι, αυτά που διεκδικεί σε εισαγωγικά ή δεν διεκδικεί, διότι είναι πραγματικά παράλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου λίγο, όταν επικαλείται η χώρα 10 μίλια στον αέρα και 6 στη θάλασσα. Αυτά δεν συμβαίνουν πουθενά για χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη της θάλασσας και επικαλούνται και το διεθνές δίκαιο, αλλά η χώρα μας το κάνει, το πράττει. Είναι ότι δεν έχει μία εναρμόνιση και μία σωστή ανάγνωση του σημερινού πολυπολικού κόσμου. Γι' αυτό και το ερώτημά σου για την υπεράσπιση της χώρας μας, της εργατικής της τάξης, αλλά και την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων της Τουρκίας, θέλω να το πω αυτό, διότι δεν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται μεταξύ των λαών. Τα συμφέροντα τα οποία συγκρούονται είναι των εθνικών ελίτ, των υπερεθνικών ελίτ, του μεγάλου κεφαλαίου, τα οποία πολλές φορές συμπίπτουν ή δεν συμπίπτουν και είναι και σε μεγάλη αντιπαράθεση. Επίσης, είναι πολύ επικίνδυνο κανείς να ελληνική ολιγαρχία, η οποία είναι μεταπρατική με την εθνική αστική τάξη της Τουρκίας, η οποία είναι επεκτατική και έχει και φυλών των σύνορων της Τουρκίας πολύ εμφανής. Κώστα, σε αυτό, είναι σαν το, σημείο, συγκρίνουμε... σε αυτό το σημείο ακριβώς εδώ, ναι, μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα, να αναφέρω λίγο και στο κεφάλαιο που υπάρχει μέσα στο βιβλίο που έχετε γράψει με τον Δημήτρη Γκαλτσόνη, ναι, για το ποια είναι τελικά, ναι, η Τουρκία σήμερα και τι πραγματικά επιδιώκει. Ναι, έχουμε μοιραστεί με τον Δημήτρη το βιβλίο κατά το ίμιση, να το πω έτσι, περιγραφικά. Εγώ ανέλαβα να συγγράψω μαζί στο βιβλίο με τον Δημήτρη αφορά ποια είναι η Τουρκία σήμερα. Κρίσιμο ερώτημα. Η Τουρκία δεν είναι αυτή που ήταν 50 χρόνια. Έχει 7 φορές, 8 φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας. Επικαλούνται όλη τη μεγάλη κρίση της Τουρκίας, αλλά δεν επικαλείται κανείς ότι είναι η 17η χώρα στον κόσμο σε συσσόρευση χρυσού. Αγοράζει χρυσό. Διότι υπήρχε μια νέα παγκόσμια νομισματική χρηματοπιστωτική κρίση. Όλες οι χώρες προετοιμάζονται για αυτή την ημέρα που θα φέρει ένα νέο παγκόσμιο κράχ. Η Ελλάδα το χρυσό της το έχει έξω, στο μεγαλύτερο μέρος, Γερμανία, Βρετανία. Επομένως, η τουρκική εθνική τάξη δεν θύνει μόνο την Τουρκία από άποψη οικονομίας και επιδιώξεων οικονομικών στις εξαγωγές. Είναι που πλέον βρίσκεται στους G21, μια χώρα η οποία είναι η πιο υπολογίσιμη χώρα σε αριθμό στο ΝΑΤΟ, mm-hmm, μια χώρα που επεκτείνει τα νεοοθωμανικά της οράματα από τα Βαλκάνια και τη Βόρεια Αφρική μέχρι τους Ουιγούρους, περνώντας από τον Αγκόρνο, από το Αζερμπαϊτζάν, Αγκόρνο Καραμπάχ, Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν, Κίργκιζιστάν και μετά πάμε πιο βόρεια στην Δυτική Κίνα με τους τουρκόφωνους Ουιγούρους. Είναι μια χώρα που βλέπει την αναγέννηση του παντουρισμού, παντουρανισμού, του βασιλείου του Τουράν, το χαλιφάτο του Τουράν, του 11ου, 12ου, 13ου αιώνα. Όλα αυτά πρέπει κανείς να βλέπει και το ιστορικό βάθος των χωρών που επικαλούνται σήμερα οι ελίτ να πραγματοποιήσουν τις μεγάλες υπεριαλιστικές, οικονομικές επιδιώξεις του σε ένα νέο πολυπολικό κόσμο που αναδεικνύεται και δυστυχώς δεν το κάνει η Ελλάδα, δεν το κάνει η ελληνική ελίτ, δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεν έχει τη δυνατότητα, είναι κομπραδόρη και είναι εξαρτημένη από το πόνο ευρωπαϊκό και αμερικανικό, κυρίως γερμανικό και αμερικανικό και βρετανικό κεφάλαιο και τώρα τελευταία και το ισραηλίτικο κεφάλαιο που μπαίνει πολύ δυναμικά στη χώρα. Μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ναι μεν η Τουρκία είναι αυτή που είναι, αλλά έχει και τεράστιους κινδύνους και αντιφάσεις, ένα λαό που όλο και περισσότερο βρίσκεται στη φτώχεια και στην ακραία φτώχεια και στην ανεργία. Ένας λαός που συνειδητοποιεί αυτή την περίοδο κιόλας ότι τα συμφέροντά του δεν είναι με το νεοοθωμανικό όνειρο και όραμα του καθεστώτος. Και εδώ είχαμε μάλιστα και ναι, τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που έδειχναν ακριβώς ότι αυτή η προσπάθεια του Ερντογάν τα τελευταία χρόνια να έχουμε έναν νέο μουσουλμανισμό, ισλαμισμό στην Τουρκία, αποτυγχάνει δεδομένου ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ιδιαίτερα της νεολαίας, ακόμα και ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος, δεν δείχνουν να σπάζονται αυτήν ακριβώς την κοσμοαντίληψη του σημερινού πρόεδρου της χώρας. Που είναι επίσημη. Είχαμε ένα ωραίο άρθρο από τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Ναι, σε αυτό αναφέρομαι. Σε αυτό αναφέρεσαι. Ναι. Που με τίτλο «Η εξουσία στρέφεται στο Ισλάμ, η κοινωνία απομακρύνεται». Είναι πολύ σωστή αυτή η διαπίστωση, διότι ξέρετε η ακραία φτώχεια και ο ανύπαρκτος βιοπορισμός που βιώνει η μέση τώρα τουρκική οικογένεια, δεν μιλάω για τις αγροτικές περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας ή της ανατολικής Τουρκίας ή της κεντρικής Τουρκίας, αλλά και η δυτική Τουρκία, και τα παράλια, η Μικρά Ασία, που έχουν ένα πολύ μεγάλο εισόδημα, είχαν ένα μεγάλο εισόδημα από τον τουρισμό, που είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της τουρκικής οικονομίας, έχει, όπως οι περισσότερες χώρες πλέον στον κόσμο, έχουν περάσει σε πολύ μεγάλη και βαθιά κρίση λόγω της πανδημίας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα καινούριο στοιχείο, ένα καινούριο puzzle στο εσωτερικό της Τουρκίας, που εδώ και είναι ανήμπορη η ελληνική κυβέρνηση να δει αυτές τις δυνατότητες που έχει, που θα είχε, και μιλάω εδώ και για το ελληνικό φιλοελληνικό υπεριαλιστικό κίνημα σε εμάς, που θα έπρεπε μαζί με το τουρκικό λαό να θέσουν την αποτείναξη αυτής της εκμετάλλευσης του Ατλαντισμού αλλά και από τα καθεστώτα που υπηρετούν αυτό το δόγμα. Εδώ είναι ένα μεγάλο στίχημα για το σήμερα και το αύριο, κατά πόσον μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε οι λαοί, οι γειτονικοί αυτοί λαοί, ότι υπάρχουν πλευρές και πτυχές κοινής δράσης. Είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, την φυλάκιση του Σελαχεντίν Ντεμιρτάς και της Αρμένικης Ασυμπροέδρου του που είναι στη φυλακή, ή των άλλων 19 βουλευτών που είναι στη φυλακή, ή των εκατοντάδων δημοσιογράφων, ακτιβιστών της αριστεράς ή της κουρδικής αριστεράς. Ο κόσμος έχει δει και στην Ελλάδα στον δρόμο για αυτούς τους ανθρώπους. Ακριβώς. Ακριβώς, Λαμπρινή. Και βλέπεις μια ανυπαρξία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να θίξει αυτά τα ζητήματα, θέτοντας ουσιαστικά θέματα έστω και αστικής δημοκρατίας εντός της. Είχαμε να αναγνωρίσουμε τον Γουαϊ Κώστα. Όταν έκαιγαν αυτά τα θέματα, εμάς αυτό που μας απασχολούσε ήταν ένα... Και, ας είναι ένα θεματάκι για σε μια επόμενη εκπομπή. Αυτό θα το θέλαμε πολύ. Θέλω να κάνω και μια ερώτηση για την επικαιρότητα πριν αφήσουμε τον Κώστα. Ναι, ήσυχο. Επίσης, ακόμα και... Το Ιράν, ναι, για αυτό που έγινε. Ναι. Πριν μας απαντήσει για το Ιράν, θέλω να μας πει για αύριο τι κανονίζουμε. Έχουμε βέβαια, έχουμε την εκδήλωση αύριο. Ναι, αύριο στις 6.30 ώρα από το Facebook εκδόσεις Τόπος και από το YouTube εκδόσεις Τόπος, ο εκδοτικός οίκος Τόπος θα κάνει μια εκδήλωση με τον Πέτρο Παπακοσταντίνο, τον διακεκριμένο δημοσιογράφο. Ένα εξαιρετικό και, δημοσιογράφο και αναλυτή. Ναι, και αναλυτής διεθνών. Ναι, είναι ο Πέτρος, γνωστός μου και σύντροφος, θα το πω έτσι, από πολύ νεαρή ηλικία. Επίσης ο Βασίλης Φούς, ειδικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου, γνώστης και εξειδικευμένος στις βαλκανικές υποθέσεις. Και ο Δήμης και εγώ, με συντονιστή βέβαια τον εκπρόσωπο του εκδοτικού του οίκου Τόπος, τον Βαγγέλη τον Γεωργακάκη. Ελπίζουμε αύριο στις 6.30 ώρα να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με αφορμή το βιβλίο όλα αυτά που συζητάμε με εσάς σήμερα και εκεί να δεχθούμε και ερωτήματα και παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν γραπτός από το chat στο YouTube ή στο Facebook, προκειμένου αυτή η συζήτηση να μην είναι κουραστική αλλά να είναι μια συζήτηση πολλών πραγμάτων που ίσως είναι άγνωστα στο ευρύτερο κοινό. Να ενδώσουμε στη διάδραση όλοι μας. Θα είμαστε εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Μου επιτρέψτε να πω για το Ιράν, γιατί καλά κάνατε και το θίξατε και ίσως να κλείσουμε εδώ. Εγώ είμαι εξαιρετικά προβληματισμένος για το timing αυτής της δολοφονίας. Ένα timing που έρχεται εν μέσω μιας παράδοσης της προεδρίας Τραμπ προς τον Biden, η οποία παράδοση σημαδεύεται από πολλά ερωτηματικά και από πολλά εισαγωγικά. Mm-hmm. Από την τελευταία συνάντηση που είχαν πριν μια εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία ο κύριος Πομπέο και ο κύριος Νετανιάχου, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι σιωνιστικές δυνάμεις και οι φιλοπόλεμες δυνάμεις του Ισραήλ βρίσκονται στην εξουσία και βλέπουν το Ιράν ως μια χώρα η οποία πρέπει να σβήσει από το χάρτη με το σημερινό ζήτημα που μπαίνει, ότι είναι μια χώρα που προστατεύει την εθνική της αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία της. Αυτό κάνει μόνο, δεν κάνει τίποτε άλλο, ούτε είναι μια χώρα που επιτίθεται στους γειτονές της ή ενθαρρύνει αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Όλο αυτό εν όψει της παράδοσης του νέου ΝΥΠΑ για να δυναμητήσει ενδεχόμενα μια κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη. Το ότι πλέουν αυτή τη στιγμή ο στόλος ο Αμερικανικός με επικεφαλής το Nimitz, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του έκτου στόλου, μαζί με πάρα πολλά πλοία συνοδευτικά με επιθετικά όπλα στην περιοχή κοντά στο Ιράν, εκεί στον κόλπο, είναι πάρα πολύ ανήσυχος, πολύ προβληματισμένος και είναι η στιγμή που πρέπει να ορθώσουν τη φωνή τους οι λαοί αλλά και οι κυβερνήσεις προκειμένου να προστατευτεί η ειρήνη και να μην έχουμε όχι απλά τυχοδιοκτισμό, να ανάψουν φλόγες που δεν μπορούν να ελεγχθούν στην περιοχή που είναι και ιδιαίτερα κοντά μας στη γειτονιά μας. Αξίζει να πούμε ότι έχει δείξει και πάρα πολύ μεγάλη αυτοσυγκράτηση στο Ιράν. Ένα χρόνο και τώρα. Και τη δείχνει ακόμα. Όχι, ζητάω να τα λέμε, Κώστα, γιατί στο θέμα του Ιράν είναι τέτοια η πολεμική, τέτοια η προπαγάνδα, που είναι αδύνατον να μιλήσεις πια και να μην αντιμετωπίσεις ένα βουνό παραπληροφόρησης για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει με τη Βενεζουέλα, συμβαίνει με το Ιράν, συμβαίνει με πάρα πολλές χώρες του κόσμου, θα συμβεί και με τη Βολιβία που είναι το ΜΑΣ πάλι στην εξουσία. Επομένως, κατανοούμε ότι ο κατάλογος κυρώσεων στη ΣΥΠΑ αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει περίπου 20 χώρες. 20 χώρες για την Κούβα, δεν είπα. Προχθές πήρε μια πολύ καλή πρωτοβουλία ο Υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, ο Χόρχε Αρρεάς, δηλώνοντας ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος οι 20 χώρες αυτές να συνεργαστούν στα πλαίσια του ΟΗΕ και των διεθνών δεδομένων, προκειμένου να αναδειχθεί η παράνομη, παράτυπη και μη εναρμονισμένη με το διεθνές δίκαιο η πολιτική των ΗΠΑ, που στη μέσω πανδημίας χώρες που πρέπει να προμηθευτούν βασικά φάρμακα και ιατρική παραφαρμακευτικά και παραϊατρικά προϊόντα. Είναι δυνατόν εν μέσω μιας πανδημίας να τιμωρούνται λαοί επειδή ο Αμερικάνικος υπεριαλισμός να διεξάγει ανοιχτό πόλεμο, κάνει έναν εξίσου πιο φωνικό πόλεμο, δολοφονώντας πολλές φορές παιδιά, αρρώστους, ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, επειδή δεν είναι αρεστά τα καθεστώτα αυτά. Αυτό είναι η βασική παραβίαση της καταστατικής χάρτας του ΟΗΕ. Και σήμερα κανείς δεν το περνάει πολύ στα ψηλά. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα λαϊκά κινήματα, οι λαοί πρέπει να αφυπνιστούν από έναν βαθύ λίθαργο, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που κουβαλάει ακομνούς από το 2015 και μετά, που προδόθηκαν και στάλθηκαν στο περιθώριο οράματα, όνειρα και αγώνες του ελληνικού λαού, να έχουμε πραγματικά μια κοινωνική και πολιτική αναζωογόνηση των αυτονόητων ζητημάτων που μας απασχολούν. Κώστα Ίσυχος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθήσουμε αύριο τη συζήτηση. Να είστε καλά. Είμαστε σίγουροι ότι θα πάει καλά το βιβλίο και είναι πραγματικά πάρα πολύ αξιόλογο. Ευχαριστούμε πολύ, Λαμπρινή. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε και καλά. Το Βενσερέμος. Και το Βενσερέμος. Και θα πάει καλά. Θα πάει πολύ καλά. Από εδώ καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αντιστεκόμαστε. Γεια λοιπόν, σας. Πάμε σποτάκι μέχρι να επανέλθουμε με τον, μικρόφωνο. Ναι, με τον νέο καλεσμένο και ερχόμαστε εντός ολίγου. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φλυστ, φλυστ, φλυστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας, για τις ανυπόταγες ζωής, για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Τα ρολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ξερολιθιά. Το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Τσιράκη. Στη ζωή δεν έχουμε ανάγκη το περιττό και το ανούσιο. Αρκεί η μία πέτρα δίπλα στη Ξερολιθιά. Του Βασίλη Τσιράκη. Μια ιστορία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Λοιπόν, επανήλθαμε. Έχουμε μαζί μας τον... Όλοι μας! Επανήλθαμε όλοι μας, ναι, βεβαίως. Έχουμε και τον Δημήτρη Πατέλη. Ο κ. Πατέλης είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Λεμονόσοφ της Μόσχας και διδάσκει στο Πολυτεχνείο Κρήτη τη φιλοσοφία και ιστορία της επιστήμης. Αφορμή για την κουβέντα που θα κάνουμε με τον κύριο Πατέλη, βεβαίως τον ευχαριστούμε, είναι ένα εξώ που έχω στα χέρια μου, το οποίο έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καψιμή, από τους πολύ καλούς φίλους των εκδόσεων Καψιμή. Είναι το βιβλίο «Έρευνα, τεχνολογία και προοπτική της ανθρωπότητας, η ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα στη διαλεκτική της αλληλεπίδρασης της ανθρωπότητας με την φύση». Νομίζω ότι, εποχή που βρισκόμαστε, σε μια εποχή η οποία έχει πάρα πολλά να μας διδάξει και για το πώς φτάσαμε έως εδώ, δηλαδή στην επιδημιών πανδημιών, αλλά και για το πώς ουσιαστικά μεταβάλλεται ραγδαία αυτό που λέμε εργασία και αυτό που λέμε με τη φύση, μέσω της τεχνολογίας. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο κύριος Πατέλης, τον οποίον έχουμε μαζί μας. Κύριε Πατέλη, μας ακούτε? Γι' αυτό χαιρετούσα πριν, αλλά μου φάνηκε ότι δεν άκουγα άλλον στη γραμμή. Ναι, δυστυχώς δεν. Αν μπορείτε, απενεργοποιήστε την κάμερα. Μήπως φταίει αυτό. Για πάμε τρόνο, κύριε Πατέλη. Τώρα με ακούτε? Τώρα σας ακούμε μια χαρά. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Τώρα σας ακούμε. Λοιπόν, καλώς τον. Ωραία. Καλώς ήρθατε. Να πω ότι εγώ έχω ήδη μιλήσει με τον κύριο Πατέλη. Είχαμε βάλει λίγο τα πράγματα κάτω. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ουσιαστικά πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, σαν παγκόσμια κοινότητα. Δηλαδή, κάναμε λάθος και φτάσαμε εδώ για να εισαχθούμε, όπως προείπα, στην εποχή των πανδημιών, πώς λειτουργήσαμε πάνω στην φύση και τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα στη σχέση μας με τη φύση, αρχικά. Πάλι χάνεται. Ναι. Καταρχήν θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε. Μια χαρά. Με ακούτε? Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και για την τιμή που μου κάνατε. Θα το ερώτημά σας. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Τώρα με ακούτε? Βεβαίως. Αφορά το ερώτημά σας για το τι κάναμε λάθος, έχω ένα πρόβλημα ως προς τη διατύπωση του ερωτήματος. Για να θέσει σε κάποιον το ερώτημα ως προς τι έκανε λάθος, θα πρέπει καταρχήν αυτός να είναι υπόλογος και να συνιστά υποκείμενο. Σωστή. Ένα μείζον ερώτημα, συνεπώς, είναι το εάν και κατά πόσο η ανθρωπότητα, στη μορφή που έχει σήμερα, στο επίπεδο ανάπτυξης του πολιτισμού που έχει κατακτήσει, συνιστά ένα υποκείμενο το οποίο έχει συνειδητή επενέργεια στους όρους της ύπαρξής του, άρα και είναι υπόλογο για τα πεπραγμένα του, για τις πράξεις και την αδρανία του. Αυτό το πράγμα είναι ζητούμενο. Η ανθρωπότητα ακόμα δεν είναι κάτι τέτοιο. Η ανθρωπότητα είναι ακόμα σε μια κατάσταση στην οποία ως επιτοπλίστων κινείται μητά, είναι κάτι σαν έρμεο ορισμένων δυνάμεων και τάσεων, τις οποίες δεν γνωρίζει, κατά βάση δεν ορίζει, δεν καθορίζει, δεν ελέγχει. Είναι ζητούμενο συνεπώς η ανθρωπότητα καταρχήν να γίνει υποκείμενο. Και το ζητούμενο αυτό με τα θέματα που θέσατε, σε ό,τι αφορά την επενέργεια που ασκεί ο άνθρωπος πλέον στη φύση, με τις παραγωγικές δυνάμεις που είσαι, με την τεχνολογία, δηλαδή με την εφαρμοσμένη επιστήμη, φυσιογνωσία πρωτίστως, που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύωγιας που ασκεί στο φυσικό του περιβάλλον για να διασφαλίσει τους όρους επιβίωσης του. Αυτό χρειάζεται μια συνολική αναθεώρηση, θα έλεγα. Αναθεώρηση εντός εισαγωγικών, διότι δεν είναι κείμενο να το αναθεωρήσουμε. Mm-hmm. Είναι κείμενες καταστάσεις και συσχετισμοί δυνάμεων παγίου. Στον ένα στον άλλο βαθμό. Οι οποίοι όμως μόνο επαναστατικά. Σας ακούμε, κύριε Πατέλη. Τι ακούσατε από όσα είπα, για να ξέρω τι να ξαναπώ. Δεν χάσαμε πολύ. Οι οποίες, που, μέχρι πού έφτασε η αφήγησή μου στα αυτιά σας, για να ξέρω. Μάλλον έχουμε μια μικρή διαφορά. Μας ακούτε μάλλον να το ότι υπάρχουν ορισμένες. Και είναι από εκεί το ζήτημα. Ότι υπάρχει μια διαφορά φάσης, ας πούμε, με το τι ακούει ο κόσμος. Αλλά εσείς ακούγεστε, να μην το φοβάστε. Ακουστικά μου. Ναι. Μήπως να μπω στο ραδιόφωνο για να σας ακούω από εκεί καλύτερα? Εδώ είναι η μόνη σίγουρη επιλογή για να μας ακούτε. Εσείς ακούγεστε κανονικά, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Οπότε συνεχίζω την πραγμάτευσή μου. Ήθελα να πω, εάν και κατά πόσο έγινε κατανοητό δεν ξέρω, ότι η ανθρωπότητα δεν συγκροτεί ακόμα υποκείμενο, ότι στον ένα ή στον άλλο βαθμό υποκείμενα επί του παρόντος είναι οι έχοντες τη δυνατότητα κυριαρχίας, κατήσχησης και εκμετάλλευσης, που είναι πλέον η πλέον ισχυρή διακρατική, πολυεθνική, μονοπωλιακή όμιλη, με τα αντίστοιχα διεθνικά και εθνικά όργανα τους, αυτοί στον ένα ή στον άλλο βαθμό, στον ένα ή στον άλλο βαθμό το τονίζω, όχι όπως υπερφύαλα νομίζουν για τον εαυτό τους οι ίδιοι, αυτοί λειτουργούν τρόπον τεινά ως υποκείμενο. Το μείζον ζητούμενο συνεπώς είναι η ανθρωπότητα να συγκροτηθεί ως υποκείμενο. Το μείζον ζητούμενο είναι η ενοποίηση της ανθρωπότητας. Η ενοποίηση της ανθρωπότητας όχι ως ένας αφηρημένος ανθρωπιστικός στόχος αγαπητικού χαρακτήρα, δεοντολογικού χαρακτήρα, τύπου αγαπάτε αλλήλους, αλλά η ενοποίηση της ανθρωπότητας με την έννοια του ότι με αυξιαστές δημιουργικής αλλά και καταστροφικής ισχύως που έχει συσσωρεύσει η ανθρωπότητα, όσο αυτοί οι πολλαπλασιαστές ισχύως αγωνιστική βάση, η αυτοκαταστροφή, η αυτοκτονία της ανθρωπότητας είναι το πιο πιθανό σενάριο. Κύριε καθηγητά, πρέπει... Άρα μόνο η ανθρωπότητα σε συνειδητή βάση είναι ικανή να διασφαλίσει την επιβίωση της ανθρωπότητας. Συγγνώμη, μακρηγόρησα. Ουσιαστικά, αν καταλαβαίνω καλά... Να ακούτε? Έχουμε... Ναι, σας ακούμε. Να έχουμε μία ενοποίηση, αυτόν που λέμε τον από κάτω, απέναντι και σε νέες προκλήσεις, έτσι, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη σχέση της ανθρωπότητας με τη φύση, αλλά και σε σχέση με νέες προκλήσεις όπως είναι η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική. Ναι, σε ό,τι αφορά, πολύ σωστά το είπατε, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή εντός εισαγωγικών τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, είναι μη το εάν και κατά πόσο μπορούμε να προβούμε σε μια περιοδολόγηση των βιομηχανικών και τεχνολογικών επαναστάσεων με τα κριτήρια που το πράττει αυτό το φόρουμ του Νταβός. Σε αυτό οφείλεται άλλωστε την ονομασία τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Κατά την ταπεινή μου άποψη είναι μάλλον υπερφύαλη αυτή η προσέγγιση και μάλλον επιφανειακή. Πιο πολύ στην αφενός μεν στη χειραγώγηση των τεχνολογικών διαδικασιών προς όφελος των πολυεθνικών πολυκλαδικών ομίλων και στην αντίστοιχη προπαγανδιστική εμφάνιση της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης ως βασικού αντικειμένου των δήθεν εξυπαρχής και απριόρι καθήλυν αρμοδίων αυτών μονοπωλιακών ομίλων και των οργάνων τους, που υποκειμένου διαχείρισης της επιστήμης και της τεχνολογίας στην εποχή μας και στο μέλλον. Κύριε Παντελή, εδώ... Είναι μάλλον μια προσπάθεια χειραγώγησης της ανάπτυξης της επιστήμης και της... Εδώ θα ήθελα να δούμε λίγο... Παρά μια αντικειμενική αποτίμηση της κατάστασης που έχουμε σήμερα στην επιστήμη. Τον ήχο, αλλά πρέπει να νομίζω να το θέσουμε το ερώτημα. Θα θέλετε να δούμε τι. Διαβάζοντας το βιβλίο, εκείνο το οποίο καταλαβαίνω είναι ουσιαστικά ότι δεν υφίσταται τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η βιομηχανική επανάσταση είναι μία και από εκεί και πέρα η υπολοικοποίηση, ας το πούμε έτσι, της παραγωγικής διαδικασίας ουσιαστικά μπορεί να ονομαστεί επιστημονοτεχνική. Θα ήθελα να δούμε αυτήν ακριβώς, θα ήθελα να δούμε και κάτι ακόμα. Ένα στοιχείο το οποίο εμένα προσωπικά μου έκανε, παιδί μου, το κλικ σε όσα γράφεται, είναι ότι ουσιαστικά η λεγόμενη, όπως λέμε, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα είναι η εφαρμογή στο ειρηνικό πεδίο αυτού που ονομάζεται ο κεντρικός πόλεμος. Είναι δηλαδή όσα έχουν όλες οι ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί τα στρατιωτικά βιομηχανικά συμπλέγματα ανά τον κόσμο. Τι ουσιαστικά θα φέρει αυτό στον κόσμο της εργασίας από εδώ και στο εξής, δεδομένου όπως είπατε ότι τα μέσα αυτή τη στιγμή κατέχονται από πολύ συγκεκριμένους ολιγοπωλιακούς, μονοπωλιακούς ομίλους. Ναι, πολύ σωστά το επισημάνατε. Προβαίνω σε μία αναλογία από παλαιότερες να διαπιστώσει ότι η λεγόμενη εισαγωγή στο πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων των διαθέσιμων τεχνολογικών και επιστημονικών δεδομένων έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές δεκαετίες και αφορούσε ακριβαλιακή χρήση των όποιων δεδομένων ήταν διαθέσιμα τότε και είναι μέχρι σήμερα διατηρώντας όμως το εξής, επειδή οι αμυντικές δαπάνες και τα εξοπλιστικά προγράμματα ναι μεν είναι ένα πανηγύρι για τα μονοπόλια του θανάτου, για το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα διαφορών χωρών, από την άλλη όμως είναι και επενδύσεις οι οποίες εξετάζονται από τη σκοπιά του κεφαλαίου ως διαθέσιμα αγαθά, τα οποία δεν είναι και ευκόλως για πέταμα. Συνεπώς έχουν μία προσπάθεια στη λογική αξιοποίησης και παροχημένων οπλικών συστημάτων με την εισαγωγή σε αυτά στοιχείων πληροφορικής και διαδικτύου, στοιχείων αυτοματισμού, στοιχείων μανθάνουσας τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Είναι μετατροπή των παραδοσιακών όπλων σε λεγόμενα έξυπνα όπλα. Αυτή η προσέγγιση απέφερε αρκετά αποτελέσματα και αποφέρει ακόμα αρκετά αποτελέσματα. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Ένα πλοίο 50 ή και παραπάνω ετών του πολεμικού ναυτικού μπορεί να μετατραπεί σε πλωρέα οπλικών συστημάτων, πυραυλικών συστημάτων τύπου κρούζ ή άλλων βλημάτων, σε συνδυασμό με ρηφορική ζεύξη και σταθμούς βάσης, με εντοπισμό συντεταγμένων, με ακριβή, δυνατότητα για ακριβή πλήγματα, με κάμερες, αισθητήρες και ούτω καθεξής. Συνεπώς είναι μια προσπάθεια επανένταξης και κτημένων της τεχνολογίας σε κεφαλαιοχικά αγαθά, με ό,τι από την πληροφορική, διαδικτυακή, διαστημική κλπ. Τεχνολογία είναι διαθέσιμη. Αυτό είναι ένα βήμα κατανοητό μεν, αλλά δεν συνάδει με τη λογική που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή με τον στοχασμό πρίσμα των πραγματικών δυνατοτήτων και προοπτικών της ανθρωπότητας, υπό το πρίσμα της ίδιας της λογικής, της ανάπτυξης, της έρευνας, της επιστήμης, της σχεδιοποιού κατασκευαστικής δραστηριότητας της ανθρωπότητας, που είναι ο πυρήνας, αν θέλετε, της ανάπτυξης του πολιτισμού. Όσο λοιπόν δεν εξετάζουμε από τη σκοπιά αυτής της λογικής της ανάπτυξης, αυτής της προοπτικής, της θετικής προοπτικής, τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα. Ημίμετρο είναι και η λογική της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, η οποία έρχεται στην πράξη να εφαρμόσει με διαφορά φάσεις αυτά που στο πεδίο της επιστήμης του πολέμου της λεγόμενης έχουν ήδη εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα μερικές δεκαετίες. Ο σκοπός είναι ποιος? Ο σκοπός είναι να αντιμετωπιστεί η κοινωνία με όρους πολέμου βασικά. Δεδομένου μάλιστα ότι από το 2008 μέχρι τώρα έχουμε μία σοβούσα κρίση. Η κρίση αυτή είναι δομικοτική, είναι η τρίτη μεγάλη δομική συστημική κρίση της παγκόσμιας κεφαλαιοκρατίας. Και στην αγορόσκοπη του κεφαλαίου των προαναφερθέντων μονοπωλιακών πολυκλαδικών ομίλων, στην αγωνία τους να ελέγξουν την κατάσταση και να κάνουν επανεκκίνηση ή εν πάση περιπτώσει κάτι σαν επανεκκίνηση σε όλα αυτά, τι κάνουν? Επικαλούνται πάλι επιμέρους χειραγωγήσιμης επιστήμης και τεχνολογίας, εκ μέρους τους χειραγωγήσιμης. Όταν λέω χειραγωγήσιμης εννοώ να έχουν τα ηνία και τις στρατηγικές κατευθύνσεις στα χέρια τους, δηλαδή να έχουν εκείνες τις, από το διαθέσιμο φάσμα δυνατοτήτων ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, να έχουν εκείνες που τους διασφαλίζουν κερδώα διέξοδο μέλλον για τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία, κερδοσκοπία τους, με την έννοια των μονοπωλιακών υπερκερδών, και ταυτοχρόνως να έχουν τη δυνατότητα χειραγώγησης της παγκόσμιας εργασίας. Το τονίζω αυτό, της παγκόσμιας εργασίας, διότι η στόχευσή τους είναι μια παγκόσμια διακυβέρνηση, δεν το κρύβουν άλλωστε, και αντίστοιχα μια παγκόσμια διαχείριση τόσο των ροών εργασίας, όμως, όσο δηλαδή και των μορφών συγκρότησης εργασιακών σχέσεων με όρους πολέμου. Επικαλούμενη την κρίση η οποία επιτείνεται και από την πανδημία που επικάθισε στην χρονίζουσα κρίση, έχουμε την πανδημία σήμερα η οποία λειτουργεί και αυτούς ως μακάβρια ευκαιρία, θέλουν να επιβάλλουν ένα καθεστώς εργασιακής επισφάλειας, ρύθμισης πλήρους των εργασιακών σχέσεων, ένα καθεστώς κατάργησης κάθε συλλογικής διαπραγμάτευσης, συλλογικής σύμβασης εργασίας, κάθε προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ένα καθεστώς, αν θέλετε, επανατοποθέτησης των όρων εκμετάλλευσης, όπως αν μιλήσουμε στο επίπεδο της επιστήμης πολιτικής οικονομίας, με όρους άντλησης κατεξοχήν απόλυτης υπεραξίας, επίθεση σε κεκτημένα, όχι δεκαετιών, αλλά εκατονταετιών της μισθωτής εργασίας, με όρους στην κυριολεξία πολέμου. Και εδώ βλέπουμε και την εργαλειοποίηση, βεβαίως, και την εργαλειοποίηση αφενός της πανδημίας και αφετέρου τις ίδιες τις τεχνολογίες. Ο λόγος τον οποίο κάναμε αυτή την κουβέντα σήμερα είναι θέσουμε τα θέματα τα οποία συζητήσαμε αφετέρου για να αποδείξουμε το εξής, ότι ουσιαστικά η πανδημία έρχεται να πυροδοτήσει μια έκρηξη δράσεων, οι οποίες κάτω υπό το πρόσχημα φυσικά αυτής της φωνικής συγκυρίας στην οποία ζούμε, δεν θα έπαιρναν ενδεχομένως λίγο παραπάνω χρόνο σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιόδους να περάσουν. Εδώ λοιπόν ότι από τη μία εργαλειοποιείται η πανδημία προκειμένου να περαστούν όσα μας αναφέρατε, δηλαδή να έχουμε έναν εχθρό λαό, έτσι, για άλλη μία φορά σε διεθνή κλίμακα, και από την άλλη ουσιαστικά με τον έτερο πολιορκητικό κρυό είναι η τεχνολογία και η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση να επέλθει η πλήρης απορρίθμιση των εργασιακών και σε περιπτώσεις μεγάλων, των μεγάλων μητροπόλεων του χρήματος στη Δύση και στην Ανατολή, αλλά και σε μικρότερες περιπτώσεις χώρες σαν τη δική μας, ενδεχομένως με ακόμα πιο βίαιο τρόπο. Στη σούμα, κύριε καθηγητά, δηλαδή στο τελικό συμπέρασμα, πώς πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να ενεργήσουμε εμείς ως κοινωνία των πολιτών συλλογικά προκειμένου να μπορέσουμε να αποκρούσουμε αυτήν την επίθεση που δεχόμαστε και με τα μέτρα άμεσης καταστολής την ίδια ώρα, ας πούμε, που πεθαίνει ο κόσμος έξω από τα νοσοκομεία, αλλά και με τα μέτρα της προπαγάνδας για το τι ακριβώς προετοιμάζεται πάνω στο εργασιακό τοπίο του μέλλοντος. Τι μπορούμε να κάνουμε, με λίγα λόγια? Το ερώτημά σας έχει πολλές πτυχές και θα απαιτούσε χρόνο και ενδεχομένως όχι μόνο προφορικό για να απαντήσω τεκμηριωμένα και σφαιρικά. Επιτρέψτε μου να αρκεστώ σε δύο πτυχές. Mm-hmm. Η μία αφορά το γεγονός ότι πρέπει ο κόσμος με τη βοήθεια αυτών που μπορούν να το πράξουν αυτό, εκεί από την αυταπάτη και τη χειραγωγική προπαγάνδα η οποία φέρει τις δυνάμεις του μονοεθνικού κεφαλαίου να προβάλλουν ως η μοναδική καθήλυν αρμόδιοι οι εξορισμού, δηλαδή φορείς της και τεχνολογικής πρόοδου της ανθρωπότητας. Αυτό είναι ένα ψεύδος, κατάφορο ψεύδος. Είναι στην κυριολεξία πάθεια χειραγώγησης μέσω της εξαπάτησης του πληθυσμού του πλανήτη μας αυτός ο ισχυρισμός. Μπορώ να αποδείξω ότι πλέον η κυριαρχία του κεφαλαίου γίνεται ο μεγαλύτερος φραγμός για την ανάπτυξη, την απρόσκοπτη ανάπτυξη της επιστημολογίας προς όφελος της ανθρωπότητας. Το κεφάλαιο αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως ένας μηχανισμός που δεν αποσκοπεί της επιστημονικής αλήθειας στη βάση της λογικής, της απρόσκοπτης αντικειμενικής επιστημονικής έρευνας και στη βάση της των πραγματικών αναγκών της ανθρωπότητας, αλλά η βασική του στόχευση είναι αυτή που σας είπα προηγουμένως, η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική λογική από τη λογική που διέπει την πραγματική έρευνα και την τεχνολογία. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν. Οι φορείς του κεφαλαίου να... Ναι. Συνεχίστε. Εμένα η τελευταία ερώτηση που έκανε ήταν η ερώτηση που με κάλυψε τελείως, οπότε εγώ γι' αυτό δεν μιλώ. Θα σας ακούω με πάρα πολύ προσοχή. Η δεύτερη πτυχή που ήθελα να τονίσω και να λήξουμε αυτό με μηχανοκατάχρηση του χρόνου σας. Η δεύτερη, ότι με τη συγκρότηση των ανθρώπων ως υποκειμένων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της συγκρότησης επαναστατικού, κοινωνικού, πολιτικού, επιστημονικού, πολιτισμικού, αν θέλετε, υποκειμένου. Οι δυνάμεις της εργασίας έχουν πλέον αλλάξει στην παγκόσμια εργασιακή δύναμη. Υπάρχουν συνιστώσεις της εκτελεστικής χειροναξίας, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων, αλλά υπάρχει και ένα αύξον μερίδιο νέων στρατιών της εργατικής τάξης, της μισθωτής εργασίας, οι οποίες είναι κατεξοχήν στρατιώτες με δημιουργική εργασία, με ανανεούμενη, αναπτυσσόμενη και αναπτυξιακή εργασία, που συνδέεται με επιστημονική έρευνα και καλλιτεχνική δημιουργία. Αυτή η δεύτερη συνιστόσα, ιστορικά δεύτερη, όχι ως προς τη σημασία της δεύτερη, όπως η σημασία της γίνεται πρωτεύουσα. Αυτή λοιπόν η συνιστόσα, η νέα συνιστόσα της εργασιακής δύναμης σε παγκόσμια κλίμακα οφείλει να λειτουργήσει ως η προμετωπίδα, ως η πρωτοπορία, όχι ως τάξη απλώς εν εαυτή, δηλαδή μη συνειδητοποιούσα τη θέση και την κοινωνική αποστολή της, αλλά ως τάξη διεαυτή, η οποία είναι ικανή με την επιστημονική πρόβλεψη, πρόγνωση, να χαράξει δρόμους για την επαναστατική ενοποίηση της ανθρωπότητας, που είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας της ανθρωπότητας. Το κρατάμε αυτό, ότι η σωτηρία... Αυτό το αποκαλούσαν στην εποχή του 19ου αιώνα κομμουνισμό, η κλασική. Και επιστέψτε μας, και τον 20ο αιώνα. Νομίζω πως ίσως το βασικότερο είναι ότι ακόμα δεν έχουμε βρει τα νέα μας όπλα. Για να το εκλαϊκεύσω, τολμάω να πω, σε σχέση με αυτά που είπατε, ίσως το βασικότερο μας πρόβλημα είναι ότι ακόμη οι διχασμοί παραμένουν, το όραμα της ενότητας είναι μακριά και ο καπιταλισμός ή το σύστημα το σημερινό είναι πολύ πιο έξυπνο από εμάς. Πρέπει τα νέα μας όπλα να το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστούμε. Για πόσο? Θα το... Για εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε να το συζητάμε. Για πόσο θα συμβαίνει αυτό? Εδώ θα είμαστε να το συζητάμε. Ελπίζω για λίγο, αυτό λέω. Εδώ θα είμαστε να το συζητάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά αγωνίζομαι, διότι θεωρώ ότι ο αγώνας στην επιστημονική έρευνα είναι επίσης κομμάτι του αγώνα αυτού του συλλογικού. Πολύ σωστά. Είσαστε πολύ κυρίως οι άνθρωποι, σκέφτεστε έτσι για μας. Γιατί εμείς είμαστε οι άνθρωποι του δρόμου και χρειαζόμαστε πολλές φορές να σας ακούμε. Και είναι πολύτιμο να μπορείτε να τα πει κάποιος έτσι απλά όπως τα είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Χάρηκα. Φιλενάδα. Γεια σας. Πήγε. Του περάσαμε το δύο ώρα. Δεν ξέρω που είναι τώρα ο... Γεια σας. Ο έτερος Καπαδόξης. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να κλείσετε. Τον Δημήτρης να έχει χάσει τη γραμμή του. Και να μην όχι, ακούγεται. Όχι, εγώ εδώ είμαι, εδώ είμαι. Εδώ είσαι, εδώ είσαι. Δεν χαιρέτησες, παιδί μου, τον άνθρωπο. Έτσι σε έμαθα εγώ. Όχι, δεν με έμαθες έτσι. Απλά παράλληλα είχα κλείσει το μικρόφωνο για να μην κάνει παρεμβολές. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Πατέλης είναι ένας από τους ανθρώπους, εγώ αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ, που ουσιαστικά προσπαθεί και νομίζω το κάνει με πάρα πολύ... έξυπνο και εύκολο τρόπο, κάνει την επιστημονική γνώση εύκολα προσβάσιμη από εμάς τους μη μοιημένους. Και είναι πολύ μια εποχή που, όπως μου είχε πει και παλιότερα ο Ευτύχης Μπιτσάκης σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει, που η επιστήμη δυστυχώς έχει νταβατζίδες, εταιρείες και κράτη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν επιστήμονες σαν τον κύριο Πατέλη, σαν τον Ευτύχη Μπιτσάκη επίσης, να μιλούν στο λαό και να επιστήμη τους στο όνομα του λαού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Να μπορείς να τους καταλάβεις σε μια εποχή που η επιστήμη τρέχει με τέτοιους ρυθμούς που χάνουμε πολλές φορές, χάνουν οι ίδιοι οι επιστήμονες τη σειρά τους. Η ειδίκευση πια έχει φτάσει σε ένα σημείο απίστευτο, έτσι. Σου λένε οι άνθρωποι, ας πούμε, ότι εγώ είμαι στον τάδε τομέα, τον υπολύσω για μια επιστήμη που καλπάζει και δεν μπορώ να προλάβω να παρακολουθήσω τους άλλους. Ναι. Λοιπόν, το να μπορούν να μας συγκρίνουν εικόνα για να τη δούμε και να πάρουν από παντού γύρω για να γίνει αυτή η εικόνα ολόκληρη είναι πολύτιμο σήμερα. Είναι πολύτιμο πραγματικά. Λοιπόν. Γιατί καθόμαστε και μετά τη μία, γιατί μας αρέσει. Ε? Έτσι, ναι, ακριβώς. Είχαμε απ' όλα σήμερα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Είχαμε. Γιατί το λες, όχι, από ό,τι διαβάζα. Πρέπει να ξανακλείσουμε με το ποίημα. Ναι, θα το θα αλλά θες να το απαγγείλεις εσύ. Βλαδιβοστόκ, Βλαδιβοστόκ. Χράτος σπιτιών σου, ξεθόριασαι. Ναι, και έπεσε. Και έπεσε. Πάνω στο πεζοδρόμιο. Ωραία, πάνω στο πεζοδρόμιο. Γαμώτα μου, κολοαμερικάνοι. Κολοαμερικάνοι. Σ' αγαπάω, Δημήτρη Κούλελη. Κι εγώ, Λαμπρινή Δούμα. Λοιπόν, ήμασταν ο Πότε Βούδας, Πότε Κούδας για ένα δίωρο. Γιάννη Τσαούση, μιλήσαμε για τον Μαραντόνα. Μια εξαιρετική συνέντευξη. Ήταν χύμαρος ο Γιάννης. Μια επίσης πολύ ωραία συνέντευξη. Εν όψη μάλιστα και, και της αυριανής εκδήλωσης των εκδόσεων Τόπος πάνω στο βιβλίο που δώσαμε και δωράκι σήμερα στους ακροατές «Πόλεμος, Ειρήνη, έξι συγκεκριτικές σχέσεις και την εξωτερική πολιτική» και μια συζήτηση για το μετά από την εποχή του θανάτου με τον Έλλη, με αφορμή το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καψιμή «Έρευνα, τεχνολογία και προοπτική ενοποίησης της ανθρωπότητας». Με συμπέρασμα θα το φτιανικό μου ότι κάθε θάνατος σημαίνει ανάσταση. Εμείς να είμαστε έτοιμοι μόνο. Εμείς θα συνεχίσουμε να συμπορευόμαστε με τους χριστιανούς που βλέπουν το κήρυγμα του Θεού όμοιο με το δικό μας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Για πολλά. Ψυχή βαθιά. Δεύτερα. Αύριο έχει τρίωρο. Αύριο έχει τρίωρο. Γλεντάκι, θα είμαστε εδώ. Σήμερα το απόγευμα, να πω και εγώ το δικό μου, να με διαφημίσω μισό λεπτό. 7 και 4 έχουμε, υπάρχει στο Press, θα το δείτε, και υπάρχει και σε άλλα site. Έχουμε μία εκδήλωση για τον Ασάνς. Μιλήσει και αφεντομού στην Άρα μου. Είχα την ευλογία και την ευτυχία από το Press να είμαι ο άνθρωπος που κάλυψε τη δίκη. Θα είναι μαζί και η Έμι Μπάφλι, είναι ένας από τους πιο ωραίους στο εξωτερικό, ένας άνθρωπος που αγωνίζεται χρόνια για την υπόθεση. Οπότε σας περιμένουμε εκεί. Θα το ρίξω και στο Facebook αυτό και στο Twitter. Και τι άλλο έχουμε. Ναι, έχουμε αύριο την εκδήλωση, το ξαναλέμε. Κώστας Ήσυχος, Δημήτρης Καλτσόνης, 6:30 από τον Τόπος και το YouTube. Από το Facebook των εκδόσεων Τόπος, παρουσίαση του βιβλίου με έναν συνάδελφο που όλοι αγαπάμε και σεβόμαστε, να μιλάει γι' αυτό. Τον Πέτρο Παπακοστάτη. Οπότε, ακριβώς, δεν χάνετε. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την ανοχή και την αντοχή που έχετε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Γεια σας.